بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. جزاك الله جزاك الله. دا شي کار نه کوي. سورۃ البقرہ مقصد سورۃ ده بیان د څلور مسائلو، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. مال اولگو چې جہاد وشي، چې جہاد وشي تایید د نبی اسلام د سنت وشي، چې تایید د نبی اسلام سنت وشي توحید په دنیا کې خور شي، چې دا اصل مسله چې الله دنیا پیدا کړی ده اللہ بیا رانی گلی. سورت سلور عیسو کی تقسیم نے اول عیسا آیت نمبر 100 پوری دا دا اول عیسا بیا فدی کی بیان کئی دا اولی مسئلے چیز بات توحید دے آداب درو بابنو کی تقسیم دا اول باب شر آیتونو فائی کی درے فرقے بیان شوی آغا درے فرقے چی مخی صورت کے آخر کے بیان شوی اجمالاً مومنان کافران او منافقان دی عیسا کے اڑمبی باب کے آغا درے فرقے مفصل بیان کرے تفصیلات بیان کرے دڑمبانے فرقے چی مومنان دی پینز صفات ذکر کر یو دا چی ایمان پا غیب راوڑی، دویم دا چی موز بجاری کئی، دریم دا چې مال به لګی، سلورم دا چې د الله کتابونه به منی پای به عمل کوي په آخري کتاب، او پنځم په قیامت به یقیني نو کم د دنیا اولئک اعلی هدم من ربهم، او کم د آخرت به اولئک هم المفلحون. دویم دو آیتونو کې آیت نمبر 6 او 7 کې د دویم فرقې د کافرانو بیانو د هغې دوه صفات بیان کړ، یو زدیان نادیان او دویم حق پټونکي. دا حکم د دنیا او ختم الله علی قلوبهم ولا سمع ولا ابصار من شوا، حکم د اخرت ولا عذاب عظیم. درې مې پر قید ذکر کړه آیت نمبر 8 نا تر آیت نمبر 19 آیت نمبر 16 پورې په دې کې دا غي لس او صاف بیان را او صاف قبیحا، یو فخلی وا پرل کې بلا، دویم تګمار، دریم لاشعرون، سلورم مرضیان، پنځم کاذبین دی، شپږم فساد بکی هغې ته به اصلاح وایي، وم حق فرض خلق به بدنامی، اتم لعالم جاهلان دی، نهم د هر چا ملګري دی، اولسم حیران و پریشان دی، حکم د دنیا ماکان محتدین، او حکم د آخرت لهم عذاب علیم. بیا آیت نمبر 17-18-19-20 کې دوه مثالونه بیان کړه د اور او د اوبو، د پار د وضاحت د قرآن او د منکر د قرآن. منکر د قرآن دو دی، یو هغه چې مطلق انکار کوي نه منم لکه کافران، دویم هغه چې انکار نه کوي منی یې په خولې باندې لیکن عملا پرې انکار کوي، عمل پرې نه کوي. نو دوه مثال، اول مثال د هغه منکرین دپاره دی د هغې د وضاحت دپاره چې ته وپېژنې چې هغه انکار کوي مطلق. دا یې مثال بیان کړ د مکی والو سره، چې لکه مکی والو ته تیار کې پراتو نبی اسلام راغې بیان ورته وکړ، هغه یې ونه مانه بلکې د هغه شړلو د وو د بېزته کولو کوشش وکړه. نو ذهب الله بنورم وترکم فی ظلمات لا یبصرون، الله تنه رڼا بوتله نبی اسلام ته لاړ مدینې ته تیارو کې پاتې. دا مثال نن د هغه چا دپاره دی چې څوک د قرآن درسونه بندوي نو الله ته رڼا بوزي. دویم مثال یې پیش کړه د هغه چا دپاره چې په خولې باندې قرآن بیان قرآن منی لیکن عمل ته تیار نه وغه ته بند کړی سترګې ته پټی کړی دي زکۍ نه عمل بنه کوي دای مثال د باران والو په شان دي باران والو په حساب باندې ذکر کړه لکه باران والا روان دي کسان باران به شروع شي اول تیاری راشي بیا ګړګړ شروع شي بیا پړک پړک شروع شي نو دای په درکه اندیشنه شروع شي شکوک پیدا شي دا خدوم بد زمنګا بدی ښکار کوي زمنګا د ښکار کوي پوه شي بیا هغه زواجر نه تعبیر کړي په رعد سره د قرآن د فائدې نه تعبیر کړي په رڼا سره کله رڼا ورته ښکارهږي نو په اغېزي یې نیک عمل کوي او که نه لغون تکلیف ورته ښکاره شي نو بیا د قرآن نه پلټ کېږي نو الله وایي د سترګو نه به نظر واخلم غوږونه به ورکاڼم بیا په قرآن نه پوهېږي او نه به قرآن لیدی شي دا یې مثال پیش کړه هغه چا چې ځان د مسلمانان به قرآن نه زده کوي بیا د 8 نمبر 21 نا دویم باب شروع کړه دا تر 8 نمبر 29 دا تر 8 نمبر 39 پورې دا نور آیاتونه دي په نور آیاتونو کې عام خطاب کوي یعنی تا تمام مخلوقات د ترغیب ورکوي د توحید او توحید به نه په عنوان د عبادت را پکوم دا لومبه نه لومبه باب دا تمهید وګوره که تمهید دویم باب دپاره دویم باب کې چې کوم اصل مسله توحید بیانېږي آی د پر تمهید اشاره دې ته ده چې کله ته توحید بیان کړې نو ستا مقابل به درې قسمه خلق جوړېږي یو به هغه چې مطلق انکار به کوی نه منم نو هغه ته به خفه کېږي نه دویم هغه خلق به وي دویم به هغه خلک یو به هغه خلک چې به ومني دای پنځه صفات مخکې تېر شو دویم به چې نه منم دا دوه صفات دریم به هغه چې ومن دای لس صفات بیان نو دا دې لپاره دا مطلب به شروع کړه چې ساړه تنګ نه شي نه چړل تنګ شي چېر داسې وشو خلک ولې ټول جوړ نه شو نه به ټول به نه جوړېږي خلک به ګډوډ به کې وي خامخا نو داور توحید ذکر کا فرمان دو بزرگ په کوم پای پینځه دلایل یو دا چې تاسو پیدا کړی نو عبدوه دی ولا عبادت کوي دویم ستا مشران پیدا کړی نو عبدوه دی ولا عبادت کوي دریم دا چې زمکه منافع می تاسو پیدا کړی نو عبدوه دی ولا عبادت کوي سلورم دا چې د پزمکه با دویم یو دا چې تاسو پیدا کړی دویم ستا مشران پیدا کړی دریم پزمکه داغه ګرځي سلورم داغه چپ دلار نه ګرځي او پنځم دا خوراک کار داغه کې دا الله کې داغه عبادت وکړه نو فرات جل الله دادا سمره دلای په تفریقا و ان کنت فی ریب کې سلور خبر وی یو اثبات د رسالت او دویم صداقت د قران کریم او دریم دلیل وحی په حضور په کوم باندې اثر مطالبه د لوین کنت فی فأتوا بسورة من مثلي فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا سرا زجروا منكر الدعويتا نني سبق كي بشارت ده منون كتا من فرو ولو لكي يو قاضي بي اغتا مقدمة پیششي يو مدعي بي مدعي خبر دعوة پیش کی فائد دلال پیش کی بیادا مدعالين تفوض کی تسو آئے تخبر دلال پیش کا نو چاہ پیش نکرشی نو بیاد جج چکم پیسالا ہو رہی نو جج پیسالا ہو رہا اغا نمانون کتا چه فتقوا النار الذي وقودها الناس والحجاره دلیل نشی پیش کوله ادمان داود قران عنوان جهنم تروانی اوس هغه چې رزیر ورکی خوشاله ورکی بشارت تف بشارت پی دې نه کنه من په اصولو کې هغه اصطلاحات د قران کې دا ذکر کړو چې قران کې موږ دا بشارت دی نو کله بشارت دنیاوی وی چې دنیا بل حکمه عزت بن بر کم بادشاہ بد کم اکل بشارت اخروی دی دا کی بشارت اخروی دی چې اخرت بالا حکم او بشر الذین آمنو او زیر ورکا ا کتا ته آمن ګره یو قاعده به دز دکوي چې آمنو او کفرو کب دا کراشی دینه به دیندستان کافران نه اخلي انا د انګلند نه د امریکې دینه به هغه مخ کې چې کوم مضمون تیر شوی دی د هغه منکر کې مکه جهاد کرشه رسو کفر راشی نو مانک منکر د جهاد مکه مثلا انفاق تیر شیدا او کفر له فضل راشی مان منکر د انفاق مکه مثلا د قران ذکر شیدا رسو کفر راشی مان منکر د قران مخک مطلب توحید ذکر شوی اروس کفرو راشی معنا منکر د توحید دارنګه امن لفظ راشی معنا مخک چې کوم مضمون تر شوی منون کی د هغه مضمون کاغه جهاد منون کی جهاد کاغه انفاق منون کی انفاق کاغه قران تر شوی منون کی د قران ورشه نو امنو کی اشاره مخک مضمون ته کوي وبشر الذين امنوا بعبدوا ربكم خوشبه اق وزير کتان لا چې ایمان راوړو په دې مطلب چې دی یو رب عبادت کوي بس او عمل صالحات او عمل کنه نیک عمل ارسل دې نیک عمل کوم اندوانو د شپې پاتی سډانډو پاندو چې یو نیک عمل کوو انګريزانو څه کوي نیک عمل کوي په خپل خیال باندې سکانم نیک عمل کوي زمون په مسلمانانو کې څوره ګروپونه دي څوره فرقې دي هر یو ځان ته نیک کوي که چا ځان ته بد وي خو بیا به پری دي که شیګان دي ځان ته نیک کوي خپل عمل ته نیک کوي آی چې دا کوم په لارو ګروپ ګرځي صحابه ته کاندله وینا کوي دې ته په خپل خیال نیک عمل وایي که بد عمل وته وي خو هغه سب به پریږي بریلیان کوم عمل کوي لکه دا نن یا پرون نن چا روجې نیسلې دي یا بیګا چا خیرات شپې شوګرې کړې دي نو په خپل خیال خو نیک عمل کړی دی کنه لیکن دا ته پوس خو نه کوي چې دا نیک عمل څه ته وایي پوهشې دارنګې هر سړی خپل عمل ته نیک عمل وایي نو نیک عمل به هغه وي چې په کم باندې شریف د څلور دلانو یو دلیل وي د څلور دلانو یو د الله کتاب دی چې د قرآن نه پایبند دلیل وي دویم چې که په قرآن کې نه فرق کړم چې په هغې نه د سنتو نه دلیل د نبی اسلام د قول یا د فعل یا تقریر نه او دریم چې د اجماع د صحابو نه پرې دلیل وي اڅلورم چې زمونږ یو امام په قیاس کړل که مونږ د امام حنیفه رحمت الله علیه مقلدینو نو چې د حنفي مسلک کې ثابت وي که دا څلور دلالو کې په یو دلیل نه وي نو دکه شی چې کوم دا منکر دی دا ناروا دی نو عمل صالح قاضی بیدائی رحمت اللہ علیہ مانا کئی ما سوعا شرع نیک ملاغ دے چی اگر شریعت مقرر کرد شریعت دا سلور دلالنا دیو دلیل نصابیت وی وعملو صالحات او عمل کرنے کے مطابق دو سنت یا اشار را مخیتا دا کم مسئلہ توحید چو مانا لا نو دائی بیان کر خلقو تا عمل صالح دکا یو امن و ایمان پر آورو چی یو اللہ چی کم دے حجت را مشکو گشا دے لائک دے عبادت دے لائک دے بلے دے دویم دائی خلقو دا بیان ہم کرا نو ان لهم جنات نو زیر ورکا چی دی لدی جنتونا تجری من تحت نار چی با ایک بار لان دی داغینا ولی لان دی داغینا یعنی سبا دی خلق مانا گئی من تحت اشجارها دلان دې ته اونو داغینا ولی هغه ولی ذکر شوی دی په صورت محمد کې لګو وای تاسو صورت محمد 26 افارا لګو ګورئ دا غوړو بیان الته شو دی آیت نمبر 15 26 افارا مثل الجنة التي صفت جنة آغا ويدا المتقون چه وعده شد متقان سرا متقان متبر سنت موحدين متبر سنت فيها انهار فديك بيوالي من ما اندوبو غير آتن نبد بيشوي دو دنیا ونبو بني چه ودورد پتیر شن بیاس خان بی کئی ابار وقت سر تازه وی یو ادویم و انهارون پدی که با ولی وی من لبنین دفایو لم تغییر تامو نبی بدل شوی خوان داغی در دنیا کنی فای بنی چی گینتا پی تیاری پی اوڑی که بیست خان شوی خراب شوی ابا ختمی گینا خوان بینا خراب تر تازه بی دو او درم و انهارون با ولی بوی من خبری در شراب و لذت شاربین خوان بر کس کن کتا دنیا شراب بنی چویز کې جامې کمی سیو ځای پورتو کې بس ځای بیا چې سیو کړه هغه وکړه نه نه خوان بور کوي سرور بور کوي دنیا غو چوس کې نو اکر خدای حیوان دی جوړ شي د دنیا شراب چوس کی خو انسانیت د دوی ختم شي حیوان شي بیا نه پور موت پی نه خور پی جنی او نه حلال پی نه حرام پی جنی هغه بازار دی خوان ورکه سرور ورکه وان حرام اولی به من اصل مصفا د گبین صفا شي ته دنیا گبین چوغه پي کوي مچای به په مړه کړي دکان کې بيخي بوتل پي کوي مچای مړه پرته چې مچای به مړه پرته ساړه به سوا اخلي دا صرف بیمانه لکړي جوړ کړل د چینای شیره جوړ کړی اټینګ کړ به کې دوه مچای غوتوري یا د گبین او ټوکړې پکې خي چې خلک به دوکه شیر داګر دغه گبین دی ابدا زنده بالکل صفات تر آثار مصفا نه پکې مړه مچای نه پکې جاوله هیڅ به نه نو دارنګ دلته وای ان لهم غیر کدیلا چې دلیل جناتونه تجری من تحت الانهار بیگ با دلان دیدان والی کل ما رزقو یو دغا چی جنتونا بی دویم دا چی ولی با پکیوی دا پایو دا گبین دا تاتاو بو دا شراب و زبردست کل ما رزقو هر کلا چی خوراک کرکرشی دیتا دی جنتیان سا من ها دی جنتنا من سمردین سا یو سمیوا رزقان دا پار دا خوراک نو قال وای بدی ها دلدی دا پشان داغه میوی دا رزق نام من قبل چرا کرشی او مون ته بخوا دا معنی نه سری کی چې ها دلدی داغه میوه چې موږ دنیا کرا کړ شو دغه دنیا او د آخرت د شی مماثله صرف په یو صفت کې غره نور هغه جدا شه دا جدا شه ده هغه بهترین شیزون دی داغه د خدمت دی د خود پشان نه داغه د او بده دی پشان دی هغه دا غدا ایس یو شه یعنی پشان دو دنیا نه نه دنیا نه دنیا شه دا غدا پشان شته دا یو شان دو دنیا بیورکی ولی او تو بیه متشابهن او حال داد جور کوله بشی دیتا بیهی دا میوی یا بیهی پدی جنت که دا میوی متشابهن هم رنگ دو دنیا نه بایی هم خوان دو دنیا هم رنگ دو دنیا بولی ورکی چی دیل چل وری دو خورا لکه او سره یو شه نیویز دلی اتی و تکی دی نا بای چی دا سنگ و خرما لکه اون پا دی بانی مخی واقع بیان کرو دی شو قرآن چی دا منگی لارو دیوبان تار تا داخل شو نیما منگ دا آم نو موری دلی و پا داگه که پا تصویر کم لی دلی لیکن من خوڑا لیم دن پا دیمال که آم نو دا اوز پا کبیدا شیدی وی خیر وی منگ دیوانی و آخص نیمانگ دیر شیمون را کرد نیما دا ملگیر تاوی دا بس اون روی چه ما دا خون چل نرا دی نیما تاوی سب تال داری ما چه نا وی دی ملگیری بی چورتا تا پوست کن یو کاکار روان آنگ تا وی چاچا بی ها بی آم کیس کائی جاتا نا وقتا او خان دلا چگن دی توکی کئی انو اغتی لار بل را غتا وی چاچا بی ها وی آم کیس کائی جاتا نا غمو خان دل لار نو شو قرآنی ما آتا چل چل نر دی تا پوست دا سنی ایما بل کسولو خودرو نماتا چه کاکا منگ دا سرحد نراغی دا افغانستان دا پختانی ہو زنگ پا ملک منگ ام نی دیدلی منگ دلتا ام اغسی دی منگ دا معلوم چه خواگی دی خمگ لی چل نرا دی لیها دا کتا منگ تا چلو خو بیاغی چا کشتن نی منگ تا ماتا چا بیرا که بی چا کچی مار کن اگر دا یا پاڑا لی رکن ایما رای که چه دادی گودا او خرای را پرا چو خوردی بیا بل طرف کلا دا که یا بل لی ورک جدا او خرای ابیا دا اڑوکے چې کم دین دا اوسټی اڑوکے وګور دی نو جنت کې دا میوی به شاند کور کوي لکه مونږ یو ځل کلی کو زمار واره اناناس راوړو نو مونږ اناناس خودن په وطن کې دوی دا بس کولاو نو مونږ ته لګ یو چړو کای پر اخو کله سه حتی کې به مت سټکونو نو زه په سټکونو مات کو نو مونږ له چت راته چې دینه بارک دغه او دلته چې مونږ ته ګور په لار کې خرتای نو سړیو ددا چړو کې داد کې قشېته وباسي رو موټو موږ له چل نه راته نارل اناناس نارل راوړو دارنګ اناناس هم کیسه په خوراک چې موږ لیدل نه نو په قیامت په جنت کې به هغه شی درکې چې هغه تینې لکه یو علاقه کې سکتان مې مشو مولیان شامل باندې نغې ولا هغه نمکدانی را نمکدانی ته دغه ټماټر په شان شو نغې او سیرار ټماټر کړی ایسا که وای دا څه ټماټر او ډېر کله دا څه مولي دا ټیک ټماټر نه دی دا مثال نه موږ دانی دا پوښه نو چلی دلې نه دغه چل وای ووتو به متشابهان حال دا دي چې ورکول به شي دي تا دا میوي یا ورکول به دي ته په جنت کې هم رنگ د دنیا تشابه په یو صفت کرا دي د دنیا غني به یې په شکل کې لیکن نه به هم خوند دنیا مشابهت په یو صفت کې ښه لکه سره زید کل اسد زید پشان د دنیا دا معنی چې سلو په دې لکای را چکونه لګي نه لکه د ازمری بهادر دی یا پلان کې پلان کې پشان د خر دا نه جای خر دی یا د خر غو سلو په لکای را نه نه مطلب لکه د خر په ځان کمه کړل او دا رنګ را متشابهات په پته کې دا به په یو صفت کې چې دنیا غونډي وي او خوان به بالکل بل شانتی ذائقه به بل شانی خوات به بل شانتی ولهم فیها ازواجهم او دای دوی پدی کی بیبیانې متحرتون پاکی پاکی د دنیا غونډي بنی چې په نس خبر به جنگ جوړی وهم فیها خالدون ادی به پدی کی همیشه کامل به شرط ور کاغه چالا چور بزرگ بکو مسئله و منلا او مال پتونه تو که دا مسئله خلقو تو رسولا گور دنیا که سره جوان تیرهی نیچه تو خبری بین ده خوشحاله بی یو دا چه ده زایی بی چه زایی نی کل یو دا کل ده پول لانده پرو ده کل ده اونی لانده کل ده چاپ کوزه که چه کل چاپ کوزه که لکنس بی دا اگه بس جوان دی اب اصلا خوشحاله شی نو لاوی دای بی جانتو نبایی باغو نبایی خکل کل زایی بی لیکن او بپا که نوی و سره بسن خوشحاله شی نو الله وی تجری من تحت نار تشی او ببنی یار قسم ولی بپا کی لیکن کل کل ولی وی او ببنی لیکن دو خوراک پس انتظام نی نو وی کل مردسو من سبرد رسخن میوی بپا کی وی خوراک بپا کی میوی بی نو کل کل یو شیوی خسر لی چند نوردی نو بیا وی جو تو به متشابهن یو شانتی بی کلا کلا میوی بی خوراکو بی لیکن سر سر ملگره نی خیده بانی موڑی و بوم بی زایم خولی خولی که ملگره نی سر خپکی پا کور که خول کوری کنال کوری و چیواز بگنا تیم سخوان بی ولهم فی هاتو آدم بی بیان با سری ملگره بی گپ شب بلگی کلا کلا ملگره دور خرابی چی بانده پا اقا ملگری بان تنگ شی داتی بد اخلاق ملگری کلا کلا چی بنده چی دا ملگری نوی نو خبا چی دی میادو ملگری نو خبا نو بیا بنده تنگی نو ملگری با این متحر دون فاکی بعد خلق کوئی ده هیر نفاکی او تیت دا ده هیر نبام پاکی خو اخلاقان بام پاکی بی دو دنیا گونه که دنیا که ده هیر نفاکی خو اخلاقی پلیتی هیر ده خونی یر وقتی او میاش که اصوره دی خودور اخلاقی دور پلیت سره چی کور تره دیوی چی کم پلو تختم نو اکثر چی راشی گردا نو دور تنگی و چرت چی بار راشی و تا سوکوی چی لیل دوی خواه وی دا سواق با میمون شدی بگیونه با مقلاش شم سرد بارا نو تختی تن اکثر دوی ما چی سم خدوی او خیار غاقی نبا خطر سکلر چی بار دا خدا خو غریب تنگ شی بکور که از با هر تنگ شی دا کارون نا یا بیچا پیسی خطلی قردان و بترا دی یا کاروبار نه چلیږي وای راو څوک به ځان نیک نام کوم لړ شي یا د خدمت تنگ شي تلی ورنه څوک به خپل بچونه جدا شي او څوک به خپل کور نه جدا شي نو بیبیانې او پاکی پاکی حدیث کرا دی هغه خدای جنتی د سړی کور تراشي او سړی ته وګور سړی خوشاله شي نو چې کور تراشي ته ته ګوره ته چې دینه به کله خلاتی او تخته تنه نه بس خدای دا ولو زمنګ د دلر شي چې لوک شو لږه کدم چې زنانه په وادي زمنګ ملګری ولی غیدات خیاری پوي د خان په دغه پوي په طبيعت باندې دا هغه خوشحالل چلو وردی ځکه خان چې خوشاله خدای به خوشاله کړ خدای ته خان ویل کی خان ته مجادي خدای ویل کی یو قسم پوشه چې لري یو خدای خان نشي خوشاله ابس خدای دا د دې خدای په بارک او جنت د جنت خدای خدای دې خو به دا غوړه تا ده او موږ لراشي ادا سړی خدای ار ته جنت هوري خدای دې موږ لزر راولي نیک سړی وي دغه خدای خني بد اخلاق وي نو الف متطهرتم پاکي وي خوې به پاکي اخلاق به صفائی نو چې کله خدای وي او بیا اخلاقي مې بندو چې روح کور نه شي و هم فیا خالدون آدائی بل کل کل زایم وی خوراکم وی عبوم وی او ملګری وي واغه د روزي د دو هوټل وي یا د کرای کور وي اعلان د شي لکه دینه وځي منګو تخپل راځو نو سړی زره غم شي داس په غم باندې وختم اوس به کورم ګورم بیا به کډو چتو بیا به نوې محله وي هلته بیا را هراونه سم جوړو خلکو سره نو ډیر د غم کاری په غریب باندې نو هم پیها خالو څوک به وباسي نه لا بغون عنها حوال خپل به منو دي سور د کهب کرا دي وروستو اخر کې لا بغونها لا بغون عنها حوال خپل به منو دي او څوک به وباسي وباسي نو هم پیها خالو کامل به شرط شان ورکو چې چا د ربکم مطلب من لا چې لایق د عبادت لایق د بلنې دا صرف او صرف الله دی ا بیا بل ته بیان هم کړه نو اغولا جنوتونه به ولی پکې بهږي خوراک به پکې میوی وي نور به مرضی پکې او دارنګې یو شان میوې د دنیا باندې میوې رنگ په رنگ کې په شکل کې او دی له په دې کې بیبیانې ا د دنیا غ میوه د دنیا انګور سوره دی د دنیا انګور تور وړکه ونی کړه وای د دنیا انګور به دوره چې هغه راشه دی دغه عمرې دی ګمره نو خله به سوره دی آتا چې دا وای پکی هغه الله خو یو تو به متشابه هم د دنیا باندې به په شکل کې پرنګ کې په دغه کې په جسامت کې وهم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه اوس د په اعتراض کله چې ته مسله بیان کې او مدلل بیان کې او مقابل نه جګم دې ته مطالبه دلیلو کې ا دلیل پیش نه کړی شي نو هغه به څه بیا به هغه ذاتی ټیک کوي دی به وایي دا عالم دی کله به وایي دا د الله کتاب دی دا الله ندیو دی دی به بیا ذاتی ټیک شروع کړي او دې ځای کې مخې ته دوه مثالونه بیان شو د اور او د اوبو د پاره د قرآن د وضاحت او د منکرینو د قرآن د وضاحت نو په دې اشتباه راله چې اوس څوک نو دې ټیک شروع کړ چې دا خو د خدای کتاب نه دی کړه مثالونه بیانېږي که د خدای کتاب د الله څخه کړ دا مثالونه بیانوي نو الله جواب کوي چې ان الله لا صحیح بشک الله باک نه کوي یا نه پرېږدي الله آیات دې بچه بیان کړي مثلا یو مثال ما بهودتن د یو ماشي په ما فوقها یا دین زیاد پوڑکوالی کے لا یستحی لبی معنی کتو کے کہ اللہ حیا نہ کہیں مطلب سے اللہ بھی حیا دے نہ نہ کل کل منگا حاصل من رہا ہوں کل کل منگا حاصل من رہا ہوں کہ باگ چسڑے حیا او کی کنا نو پری دیو شے کنا چې چا کې شرم نی حیا نی نه غا کار نه بری کایې که خلک ور پزار زوی کایې نو چې حیا پکې وي او یا او کې پریګ دي کنه نو دې دا کې د لا سخی معنا مون کو نفری دي الله نفری دي وجه معنا کوي لا یترک الله نفری دي یا الله باک نه کوي ایه دې بچ بیان کړي مثلا یو مثال ما بول زنه دیو ماشی بہودا ماشی تبے رکھی گی فما پاؤ کہا یاد دینا ما زیاد پوڑو کال کی فوق چی کم دے دا پا اجسامو کی مرادی اور دا پا مانا کی مرادی کرا چی فوق پا مانا دا اجسامو کی راشی فوق نو مانا غٹ غٹ والی تشار کئی اور کل چلا پا مانا کی راشی نو مانا وڑو کے نو مطلب دار ہے دوار مانی ٹھیک کی رہے چھے کہ دے ماشی نہ گھٹے کھوڑو کئی خبر اعتراض پدے کرو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دے چی پدے کی دا وڑا وڑا مثال نہ دی دو اور دو بودا نا اللہ اور او مخلا پر رہا کہ دا ماشی بیانو کہ دا ماشی نہ گھٹا کھوڑو کی مال دا سر اگا نشتے سپروہ نشتا بعد خالق دیدا ہے کہ وہی کل چی دا صورتی سورت حج آیات 73 نازل شو پوشن کله چې سورت یو ونا سورت په مثلا فسم اولا او خلکو بیانو شی او مثال فسم اولا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا پوشن چې خلکو مثال بیانو شی واره غوږه تکري نو مخلوقات داجدای آقا تان چه تاغ رحمت کوئی لن یخلقو ذبابا چری چری نشی چر نشی پیدا کلی او مچر پوش ولوی جتا معولا اگر که طولو تا اتفاقو کی او جوڑو الخدا فریدا ویسلو بهم ذباب شان لا استن قیدو همینو نی کد مجتی سوتا دا اغتیم نشی غصه دا غدا دا غیر اللہ اجز بیانی پیو مثال سارا نو خالق وای دا غا مثال چه بیان شا نی کادران اعتراضو که چې دا د الله سره کتاب جمعې کې د مچانو خبرې دي نو الله وایي چې ماشه مچ خو پرېږده که ماشه بیانوم یا وړوکي یا غټ نو ما باندې دغه نشته تر نشته دا زما کار دی لیکن موږ دا آیات دا خبر دکه نه ټکیږي چې سورت حج د دې سورت د رسو نادر شوی هغه نزولن 130 دی او دا سورت نزولن 87 دی سوار دیارلس سورتونه هغه رسو نادر شوی دی دیار سورتونه اگر د شپاره سورتونه اگر وسو نادر شوه ده سوله سورتونه نو سورت دا لاغه مثال بیان شوه نو جواب راغی دا نه ټکیږي او بعد خلک وای وای دا متعلق ده د سورت عنکبوت د 41 نمبر آیات سره د آیت نمبر 41 سره چاته وای چې مثل الذین نتخذو آغا کتان چی نیولی دی بید اللہ نا اولیاء نو که مثل انکبوت او گره صورت انکبوت نو مست نو ایدا پشان دی جولاگی دی او گره وی چی دا وی نادر شو مثل لذین تا خدو من دون اولیاء که مثل انکبوت آت نبر اکتاری دا چی اولیاء نیولی دی دا خیر دا شر مالکانی گنه دی نو ای دا دی مثال دی جولاگی دی مشرک اتخذ بیتا چی جوڑی کزان لکور لکتوی چی جولا دان لکور جوڑی وین ناوحان البوت یقینا کم دور دو کورونا خام خا کور جولا گی دی ذکر دو جولا کور اس دو پایدی دی نا دو باران نسڑ بچ کئی نا دو نور نسڑ بچ کئی نا دو دشمن نسڑ بچ کئی نا دو آرام دی نو دک کرنگی دو مشرک دا چوی بابا می نیولی ما بخلاتی ما لفایده را کئی دو اس پایده نشی کولی و چی دا نادر شا نو مشرکان وی چې دا څنګه د الله کتاب دی چې به دې ګدان کبوت دې خبرې دي مثال نه دي نو الله دا جواب وکړي چې ان الله لا سمع او دا خبره نه ټکیږي ولی هغه صورت مکی دی هغه صورت مکی دی صورت عنکبوت نو اعتراض مکی والا کړو جواب راغی مدینه کې دا صورت خو مدینه دی نو دې دی وجنا ابن کثیر دارنګي امام قرطبی وغیرہ لیکي امام قرطبی اگر لکھی وہی لما ضرب اللہ ہذین مثلین وہی کل چ اللہ دا دو مثال بیان کر مثلهم کمثل الذی استوقى نارا وہی دا دو مثال بیان شو نو قالوا الله اعلى واجل نو شرکان چ اللہ خودی اوچت دے اور دیر لوی ذات دے من ان یضرب بل امثال د دې خبره چې دا مثالونه بیان کی الله دا مثالونه بیان نه دا د الله کتاب دی وی الله وی چې ان الله لا استحی او ورو بو خدای لوی خبرې زه کړه ماشي بیانم نو جواب زمون څه دی وای دا د الله کتاب دی زه څنګه نه کی مثال نه من غواو مثال وای دا د دور لوی ذات د دور لوی کتاب پرې غواړو اړ مثالونه نو جواب یې دا دی چې مثال د فرض پویو دی مثال د فرد او د حد مسلې وي مثال په خپل مقصود دی مقصود به ذات نه وي په مثال باندې یو شی وضاحت کیږي اوس هغه مثال کده ماشي بیان شي او کده غوی بیان شي او کده بس بیان شي کده اور بیان شي او کده په مثال به ذات مقصود نه وي چې سره به ګوري چې د غټ شي یا د خکولي شي مثال بیان کی نه مثال نه یو شی واضح کوي وځه نو دا اعتراض غلط جواب دا وکړل چې ان الله لا صاحب بشک الله باک نه کوي یا بشک الله نه فریری ایتنه ما چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوذتن دیو ماشی فما فوقا یا دینم زیاد کوړکو لیکي فما الذين امنوا او نو هڅه هغه کسان دي امنوا چې مل مثلا دور گزر ربکم دا یو مانا چې او لایق د عبادت صرف او صرف یو الله دی نو فیعلمون ان الحق نو دی پویږي چې یقینا دا مثال یا دا قران کریم یا انه دا مثلا تو الحق حق د رب دین اغه بالکل امن او صدقنا د چا پړ کی چې ایمان وی امنو بالقران امنو بالتوحید امنو بالرسول نو بالکل دا ٹھیک دی و اما الذين كفروا هر چا کته نه چې انکار کړی دی دو او بدو ربکم نه انکار کو چې نه نور دی بارشتا فرښتي و رحمت کول شي یا جبریل ویل شي یا غطور ازم ویل شي او نه در نه دبر کول شي نو ای وای نو وای دی ما دار هذا الله بیا دا مثلا سیر ادا کړی الله په بیان دی مثال باندې او دا الله څه کار دی مثال څه بیان دی او دا د الله کتاب نه اعتراض وکړو او ته خدای څه کار دی مثال نه بیان دی دا د دې محمد اسلام خپل خبرې دي اوس هم دا د پنجپیرو خبرې دي دا اعتراض شروع کی دو کوتر ضلع په هغه مسله د اردو باندې وي نو اعتراض بیا شروع شي په ذات باندې یا په قرآن باندې شروع شي یضل به کثیرا یو خو لفظي معنا ده چې ګمراه کوي الله په دې باندې ډېر نو قرآن الله ګمراه کول نه لېږلو قرآن خو راغلی او د پار د رشدو هدایات چې تیارو نه رڼا ته راوباسي ایمان ورله مضبوط کړي پوه شې نو دا که داسې خبره چې ګمراهۍ بلې کله کله فعل راوړي د فعل نه مراد هغه اظهار دغه فعل وي یضلو کارکۍ الله گمراهی په دې قرآن سره ډېرو گمراه و مخکې نه خو لیکن گمراهی نه وخت کاره شوي موز او دست بېکو بریت خریلي و ښه نیک سړی و او په ځای روان یې پټکې به م واده و او ښه تندې ځانله ښه تورګه مسواک مو وڅخه و نو خلکو دا سور نیک سړی دی لیکن کله چې قرآن شروع شه هغه علاقه کې نو د مخالفت شروع کړه نو د هغه هغه دن نه ګن نو هغه راښکاره کړه قرآن کریم د قرآن مثال د بلچه دی او د دې منکرینو خلکو مثال د ډیران دی ډیران خو تاسو نه خبر ډیران دلته خو ډیران شته نه موږ د کلو خلک یو نو په کلو کې ډیران وي چې ګن کور کې څه ګن مندي نو هغه بار پی ځای ولې مخصوص کړی وی کې غردۍ یا ولې کوج کړی وی غردۍ غردۍ نو کال د ژمي کې بیا هغه ډیران اوباسي نو په پټو کې خور کې هغه سره یو قسم هغه ملکي سره دیسی سره نو کله چې غډیران اوچ شي نو هغه کې ته ناستې هغه بوی نه کوي د پاسه په کې کښېنه هغه بوی نه کوي لیکن کله چې په هغې باندې باران شي بیا بړات راوچت شي ګند په کې هغه د ګند د دننه بړات راوباسي باره یا چې کله بیا په دې ژمي کې زمیندار هغه وړې بیلچای پکې وایي نو بیا وګورئ نه هغه لوګي راوچت شي اسخاص خا لوګي دکه مثال دی خلکو چې په زاره باندې دا خو خخ کاری بوی نه کوي خو د دن نه دا ډیران د ډیران چې کله قرآن شروع شو د دن نه هغه بړا ځای نه راوځي بیا نو د قرآن مقابله به شو کله وایي ایتې به قرآن غیر هذا وبدلو کله وایي بل کتاب راوړه کله وایي دې کړه مضمون بدل که کنه دا د سختې خبرې مه کوه کنه پوه شې کله به اعتراضونه کوي دا نه مني کله وایي هغه نه مني کله وایي دې علوم په کار دي ا دن نه کنده ښکاره شي پوه شې او کله به اعتراضونه شروع کړي لکه سورت مدثر وګورئ تاسو 29 پارا سورت مدثر آیت نمبر آیت نمبر 16 کلا انه کان لآیاتنا عنیدا نه داسې کار یقینا دې زموږ د آیاتونو دشمن عنیدا سروکو سعودا زر چې وبخېجو همدلله سخ مقام ته انه فقرا یقینا ده سوچ وکړه وقدرا اندازه یې وکړه وقتله کیف قدرا نو هلاک دي سربد اندازه یې وکړه ثم قتل بیا دې هلاک شي کیف قدرا سربد اندازه یې وکړه ثم نظر بیا وکتل بدبد ثم عبس بیا تندې بوټ کړه تندې ترکو وبصرا اور بوزې بوټ کړه ثم ادبرا بیا شاک را واستکبر ځان غټو کړه نو وی ان هاذا لا تهم سر نه دا مگر جادو اثر پکې چورې شوی ان هاذا لا قلب بشر نه دا مگر وینا ده بنده ان فکر چې قران شروع شي دې به سوچ کړي چیر دا دې دې قران سره بیانې دې سره بیانې ځکه دې خو چرته کسه کار به پیسې نه کوي دې خو چرته کلمه به پیسې نه کوي دې چرته موز به پیسې نه کوي پوه دې چرته کې چرته بیان به پیسې نه کوي د دې خو هر یو کار کې پیسې پیسې دي نو دې په ځان قیاس کوي چیر دا د دې څه مطلب خامخښ دی ان فکر د دې څه مطلب شه نو وقدر بیا اندازو پوه شو دې دلته کې امامتی غسل غواړي دې زمان د جمعه قبضه کول غواړي یا دې ځان له ملګري جوړوي سیاست ته ودرېږي نو فقتله کیف قدرا نو هلاک دي شي سوره بند اندازه وکړه یو سړی د خدای کتاب بیانوي ا دې وایي دې سیاست ته راوتل غواړي یا دې دلته مدرسه جوړول غواړي یا دې امامتی غواړي نو دا خو ډېره بد اندازه خدای دې سبا کا یو سړی د الله د رضا پر قرآن بیانوي یو ته دغه باندې غلط قیاسونه کوي ثم قتل بیا دې هلاک شي بیا دې ذلیل شي کیف قدرا سوره بند اندازه وکړه ثم نظر بیا وکتل بد بد چې تا له مخې راشي دا بد بد بوی پوه وین کادو لیزلقونه کا بی افسارم لما تمیز ذکر صورت قلم کی براشی داد بد بد بد گور تو وچ بستر کو بمڑای ختمی میں نصم من نظرہ بی آئیو قتل بد بد ویدہ ولید ابن مغیرہ آکھنا آگا زمانہ کی ولید ابن مغیرہ خود دی زمانہ کی آگا تڑے ولید ابن مغیرہ دے چی قرآن کریم والا ہوتا بد کاری دو قرآن در دونو تا بد کاری ثم نظر هغه وخت هغه مې زده کړن سبا د نور خلق دي ثم ابزا بیا ته دې ترو کو خپش سره چېړو کې خپشي نو دې تندي باندې هغه اثر ښکاري ته تندې ګرونجي شي و بصره او ربوت بوت کو دا ذکر ثم ادبر بیا یې شا کړ دای مضبوط وار شروع کو ته د ټوپک چې کوم د کشاده خدا دا ټوپک دی په دې کې تش بارود دی او دې کې دغه نشي چرې یریږه ته ما سو مات برا د دې ټوپک به چرو دی سو مات برا بیا یې شا کړه چې ډېر پوسه شو نو شا یې کړه چې تا وته بد بدو کړو هغه شا کړه و ځګ برا ځان غټو غړ روان شو فقال وی فطلب لو کې چې ان هاذا لا تخرج سر نه دا مگر جادو اثر پکې چولې شوی دی جادو دی وګوره وي د سار نه تر مازدیګر ماسپخینه کینولی وی خود دې نه جادویي فکر نه دا به نبی اسلام بارکی وی دا بستا بارکی وی کم سړی چې نبی اسلام میشن چلی هغه تر به هغه شي کی کم چې نبی اسلام تر شو خو لګ نمونه بدل بدل نور هم تقریبا هغه شان وی ان هاذا الا قول بشر نه دا قران مگر وینا ده باندې دا خود ځان نه لګاره تا ته به وای دارنګ صورت حج وګورئ هغه ګند را ښکار کې خدای فاک آیت نمبر 72 واذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې لوستل شي په دې باندې څنګه آیاتونه بینات واضح واضح قید د بیدات او تر لګو تش آیاتونه باندې نه خفه کیږي ان پر رجوع کې د افیزان چې دغه پر جماعت کې دغه دي ختمونه دي چا چرته وي چې بد کار وکړه یا ډېر ښه کار وکړه یا ډېر ښه کار دی خو چې کله وضاحت کې د آیاتونو اخاص تر دور بزرګ به کوم مسله بیان کې د توحید نو تاریو فی وجوه الذین کفروا منکر پیژنه په مخونو د کافرانو کتریواله کافر په څه خفه کیږي کافر په دې نه خفه کیږي چې ته موس کې یا روجی دي ته نه څه کار ځان ټول کال خروجی نه کافر ته څه تاوان دی الله تاوان او پدې نشته توحید بیانې نو دا مخونه به روان شي تارو فی جنبه تو یو علم دې هغه دړو سی پته نو هغه باندې پته لګي یو تعریف دې ادم مخ نه پته لګي په مخ به هغه اثر ښکاره شي فی جنبه تو په مخ د کافرانو کتروواله یکادون قریب دی یستون بالذین چملبو کی پاکستان باندې یتلون علیم آیاتنا چلول په دې باندې آیاتون زمونږه بیا باندې کوشش کوي چې قران کې واخلي قران به باندې دارنګ سورۃ یونس وګورئ اګن د ښکار قران کریم توبه دا ډیر ښه سره دی خو چې قران شروع شي دی بیا کله جنگ کوي کله بس کوي آیت نمبر 15 وګورئ وادا تبدا علیم آیاتنا او کل جلوس لیشی پدی منکرین بان دنگا آیاتنا بینات قید دا بینات وطر لگئی چه بینات تش آیاتنا نا دا پیس پیان چه وضاحت کی کی پاکر توحید ارد شرکی نو قال اللذین و ایا کتن لرجون لقانا چه قدن ساتی زند فیشای وائی ایتی بو قرآن غیر آزا را قرآن بیر دی قرآن یا بیر دی مسالینا تیک دا قرآن بیانوا خدا مطلب ہے کہ من کو وقت چھے اولیہ سے نشی کولے یار خیر لکر مولی سے من ستا عرص من دا مطلب مکوا پوشن او بدلو یا بدل کری کتاب دا بل کتاب راوالا نصف تپ دی پوش دکیا گن راک کارشو آتے وہ تا تم پتا نتا خدا نین دیر نیک سڑے دے دیر مزونہ کے او دا گورت سنگا بڑی والی دی حجون اجی سیب دے دیر لیا علم دے خواغشه ولا چار اخکار که نو یوزل بی کثیر دا مانا خارکی اللہ گمراهی بیهی پا دی قرآن سرا کثیر ندی رو ویا دی بیهی ام مضبوطی پا دی قرآن سرا دیر کرا داتی مضبوط که چل بادشاہ نمیری گی بیا دا صحابہ اکرام بہارو گوری کنا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ دور مضبوط شو چی علا علی ناغوی لقد جامع الاحضاب و حالی و اجمعو قبائلهم فاستجمعو فقبائلهم دلی زمان چاپی رو جاری را جمع کی گی دائی کبیری را جمع کی گی کل مجمعی دول را جمع شیدی را جمع کی گی وَلَسْتُ بَالِحِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا زما ایس سفر آدیشتے چلی اسلام پا حالت کیا دی اسلام برکت کو دی شما علا ای شک انکانا فی اللہ مات رئی کپا آر اڑ غورن کپا پڑ مکو غورن کشا پتاختا کپا سیڑ بانے کپا دی سیڑ بانے اس پر آمینیشتے وَلَسْتُ بَالِحِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا علا ای شک انکانا فی اللہ مات رئی وَذَلِكَ مِنِّي لِلْإِلَهِ وَيَنْشَا انا بازر دا اللہ دا پارا دا اللہ دین دا پار کی وین شاہ کو غوری اللہ یو باروکی بیو سال شعبی ممزعی اللہ بازمان پر راک رکی پر یو بند بند کے والا خیر و برکت واسے دارنگی اگا حرام ملحان رضی اللہ عنہ چی پنیدہ لگی دے دے پر بل ترکتیو تیرا پسینہ کے واغا دا اللہ تراک دے پر یونو بارن پر مخ راکی پر دان راکی اوائی وی فستو و ربی فستو و ربی الكعبہ فستو و ربی الكعبہ ذکا امیام شو ازمان قسمی پر ربی الكعبہ بانی دعا کو مڑی دو نیچ سڑے مری خواہ چل ہوئی بیا لیکن اوی ذکا امیام شو ما ادور کلکو پا قرآن ماندیر کلکی شو قرآن رحمت اللہ علیہ وزر ناسو ما دیگر دیکی او سڑے راگن مانی رائے صحابہ طرفا کی اوکلے مانی رائے دی خلق دیر تکڑا خلق دے زورور خلق دے تکڑا خلق دے میل مدوس اندی خلی خوخبلو کی لگ بدنصیبی دی پنس خبر یو بلوج دی پنس خبر بانی قط دگا پا گریر دشمن نور دیر خلق دی بلد پار بس دیر خلی تورشنو کستا پا چا کتا پا اگا کلی کی چاتر جنگ کے نستا دا پار بطول اگا سڑے دی او دیدات خلق دی خان دیر خلق دی خو پنی کی جی خبلو کی دیر بدنصیبی دی دشمنہ طرف گنائی دی نشور قرآن میں وی دا غصره دا خان دا مانی رای غصره اون که تالیب دا سار تینزر سکالو ایما توی چی مودهی سیب دا میراو سره دا تا نا تا پوست کم چی دل تا سور کلی ایما چی والی ویج ده دور کلک ده نن دا جمعی روز وی ای مودهی سیب پا جمعات که مساله کولا چی پنج پیریان دعا نمانی گولا الان قرآن کریم خواهی چی او دعو او دعونی وقار ربکم او دعونی اسجب لکم مانا پا جمع واری نظر بجرد بطاب در کما دی وحی شریف پر جمع بندوانیشت ہے ویچ دا خبر اکرا دا دکو تا پا دی چی مولئی سیبا چی کم دا قرآن کریم که جمعی سی غراشی مراد با جمعی بیاو کرن نیدیو اتوائی چی با قرآن کی خواهی دوی مزی فارکی چی نساو کم حرسو لکم فاعتو خردکم خد استاسو زائد فصل لے پٹی دی فا اتو دی جمعی سیغا نوراشی دی اخپل پاسل تا پا جمع نوست چی دی کور دا من بطول تا انتران بیائی دی اخپل خدیلا وی سدی وی ستا اخر کو برا باندې و مو دې ته بل عزت وکړه وی دې و ډیر دا دی و جمعه ته بهر وګورو جمعه په ډفه باندې وکته وګورو وی دې بیا راځم نشو وی وی چې مولا دې پرېزم نه نه بس ارزم کدا نور زر دیو کنه زبا سردم دغه تعویل چې صیغه په قران کې جمع راشي نو جمع مرادی نو لہذا دلتم جمع چې فاتو فاتو حرتکم ان شئتم خپل خود چې په جواب باندې مون بس زبا سردم زم وی بیا خلکو وی وی غردو وی دې بیا راغې وی خلکو بیا ونه خو بلا سریک دیغه نه چل خطا دی وی ما ته ماجرا وسه باندې خلکو تکړه خلک دی ما چې روپ څه کم یو ګوتې وړه خبره دي مولا دې جواب وکړي کنه خبره علمی ته تاسو څه پوي گئی هغه خبره خبره کړه مولا مولا دې جواب چرته ورته هی مولا کله ولاړو هی ما وی دوی چې په موږ نه کیږي وی خیر ما ته دې چې دوه نه کړه وی نه زم نه وی ما په زور روان چې مکو را ده مړ وی ما چې وی دې چې مړ مې کی زم نه په زور براو ځان څخه اوس بندې راو سه چې مکو خپل الکان کله کو غنه کله کیږي دا دې له تاسو ورکو شیخ القران زه دا ما دې قران کریم درد ور کړی دی قران ویل دی چې چانم دی دی صاحب کرام وګړه کان اکا خلقو دا نه مخه دای سه حالت سره کمزور خو نه وو لیکن کله چې قران کریم ته بیان شه دا غي غدن نه انسانيت ارا بهر شو دا غدن نه خوبی را بهر شو هغه بهادران شو وو خود مخه نه بهادران لیکن د قران کریم سره دا غ بهادری ښکار شو او کله چې د ازلی بدبخت له کابو جال بے انتها بے غیرت انسان داغه ګن راخر قران کریم ګردله تړې د قبر د نوټ کې ځان تر چې سور په سړی کې در تو به در قران کریم قبر قاتل دی خیر به خدای سم کی چرسی دی به خدای به سم کی زناکار دی خو چې نه وی دن نه چې دن نه نه وی به سمېږي او چې دن نه نه پلیتی نو که بازار دا غار سور بریت خرولې ورترس ارزو سترګې تورې کړې پټ کې وادي خو چې دن نه به غیرت پکې دینی غیرت پکې دی هغه په قران کریم نشي سمېده اب گندکی گلال دا گند رخ کر کی اٹی کی گنا دا نوٹ کی تدی وجه کم سړی چې بے غیرت دی پاغه باندې مهنت م کوي چنر سړی وی پاغه مهنت کوي وټی کی دا اندر رخ دی وټی کیږي بے غیرت دا خدای نه ټیکيږي هغه به خام غم گند بای کی رخ کر کی په قران باندې دو کار درې کار پنځه کار په قران وی کی بای کی گند رخ کر کی خام خام یذل بی کار کئی گمراہی پر قرآن سر کثیر ڈڈے رو لگ سورت مائدہ ہو گرئی ارتے لگ ادار سے خدے دی مندے گا آیت نمبر 64 سدور شپی تھا وقاتل یہود او یہودیان ید اللہ مغلولا لا زالا بندی وای من چې بدید نه گٹو نو بسخو امنګ اللہ من لرا کڑی دی داسو کوئی قران او یو نن څه مرز لسمره دغه پوه شو کنه دا سو کوی نن سبا چیرې مون په دیت نو خورم به سو خورم دا سو کوی دا يهود ده دا خو يهودان به وي او دای وي یو شان نه وي وقالت اليهود و اين و يهوديان يد الله مغلولا لا دال تړلې دي نه باندې موږ لندرا کوي نو موږ خود په دیت خورم نو جواب تا ګورم غلط ادیمه بند کړی شوی دی لاسون دی د خیر نه بما ولعنو اپران کړی شوی بما قالو په ځواب دا چې دی وی د دې د وینا د وجه چې موږ بس خورو الله دې لا د کار خیر نه بند کړو دې یو کلمه چا ته به پیسې نشي کړې دې موز به پیسې نشي ور کولې دې جنازه به پیسې نشي کولې دې یو نکاح به پیسې نشي تړلې دې هیڅ یو کار نشي کولې به پیسې اس دینی کرنے بھی پیسے نشی کو رہے ولوینو افلانا کرشو بیما پساب دا قالو چھو وی رہی اس جواب بل کئی بل یا دا مفتوط تان بل کلا دا اللہ فراہ دی یود بیو کے ویشا خط کئی سرنگی چی خوا خشی کافر لور کئی چال تالندر کے مولا سے اسی آرے گئے ولدید انا اخام خاص زیاد بکی مانا گورا اس مانا زیاد پو مانا خام خاص زیاد بکی کثیر په ډیر کې منو د دې دنیا د دې دین فروشونه ما هغه کتاب غوندې دې کې تر لګل شو ساته درستانه سیاست به کې کې توغیانو کبرا سرکشی او کبر نو قران کریم کبر او سرکشی زیاتای هغه ختمه نه زیادت به ما د ښکارا کولو اگر دنه پدې کې توغیانو سرکشي او عدالت کې دانو ادنه به کفر او هغه ور بار کا ښکارې کونه مخ کې خرګي ملاحظه دي دا اوس اعتراضونه چې شروع په قران باندې او مقابله شروع کړي سرکشي هغه ول ښکارې قران نه کړی نزل به کثیرا خرکه الله گمراهی به په قران باندې کثیر دړيو وهدی بی کثیرا از مضبوطی پر قرآن بانی دیر مضبوطی کی لکه صورت نحل گوری آت نمبر 102 پار نمبر 14 آت نمبر 14 پار نمبر 14 آت نمبر 102 قل نزل و روح القدس می راب دیکھ وہ راوڑے دیکھ قرآن لرا جبریل امین دربستانا بالحق چه حق کارشی یو ادویم لیو ثبت الذین آمنو پی پر چه مضبوط کیا کدان چه من لما تلا وہدن ہدایت دے بشرا للمسلمین زیر دے مضبوطی کی ایمان والا مضبوط کی یری کی بیا چاننا در این صورت ابراہیم گو رہی پار نمبر 13 آیت نمبر 27 یو ثبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کتن آمنو چیمان راوڑ دیں بالقول ثابت دیں وینا مضبوط بانے وینا مضبوط قرآن کریم وینا مضبوط توحید فی الحیات دنیا پا جواند دنیا کے و فی الاخرہ پا آخر دیت پا قبر کے و ازدل اللہ ظالمین او خرکے اللہ گمرائی ظالمانو و اب اللہ ما شاہن دارن دلتا ہوا یو ذل بی خرکی اللہ گمراہی پدی قرآن باندھ دیرو وہدی بی کثیرا ام مضبوطی پدی قرآن سر دیرو لڑا واما ذل بی بیا ماغا مانا کتا مانو کہ انخ کارا نو گمراہ کئی پدی قرآن مگر فاسقان دام نٹی کی فاسق ہو مکہ نو گمراہ دیں پا قرآن با نو گمراہ کئی مگر فاسقان نو فاسق ہو مکہ نو گمراہ دیں نن نخ کارا کئی واما ذل بی نخ کار کئی گمراہی پر قرآن سر مگر دا فاسقان زمان دا فاسق کا غفیت خکارشی الذین فاسقان آکا سان دی ینقضون آد اللہ چیدئی ماتی وعدی دا اللہ چیدئی ماتی وعدہ دا اللہ ینقضون آد اللہ ماتی دی وعدہ دا اللہ من بعدی میسا کی فضل مضبوطی آد آگینا دعا دا مراس شہن دعان مراد یا خو آغا عالم ارواحی چکم وعدا غصی شیوا وعدا قد ربکم من بنی آدم من دورم دوریتم واشدم علا انفسم علستو بربکم قالو بلا چی اللہ باق آدم با پیدا کن و دا آغا دشان دا آغا اولاد پیدا کن بیا دا آغای نے دا آغای اولاد پیدا کن طول تر قیمتا دسرو میگیان پشکل شکل کی حدیث کرا دی او اللہ را غطول نتا پوزو که چی الستو بی ربکم نو قالو بلا تولی بیشکا زستا سورا بیم کنا زستا مشکل کشا یم کنا نو قالو بلا تولو ازمان نو یا خو آغا وعدت مراد دا یا وعدت نا آغا مراد دا ها وقی چو تیری چی اشهدو اللہ الہ الا اللہ ما شم چی پیدا شد یا تی آغا مراد دا یا تی نا وعدت مراد دا چی ظلمی شد دکه چې ظلمی شي دی مکلف شي دی پابند شي لا اله الا الله دی نه مخکې که دی مړ شي دا بېغمه دی هغه کسان چې ماتی واده درته دي هغه لوزې پوره نه کړ چې عالم اروا کې الس ویلو چې قالو بلا یا غازان کې چې ته اشهد الله الا الله الا الله ویل هغې پوره نه کړ بل تاجت را مشغول شه وایي یا ځوان شو لیکن دے اگر مثلا توحید یو نہ منلا من بعد میسا کی فرض مضبوطی ا دغه نا چې په خوري من لا اله الا الله و موي او دے بیا هم چې کم دے غواده ما دې بل تر مشکل غشا وي بل تر مدد شوي بل تر سر کته کوي نو دا غفاز کان دي وقتونا او کرے کوي اغا احکام امر الله بی چې حکم کړ الله په هغه باندې ایو سره چې پورا دې کړی شي چې پورا دې کړی شي الله وای دا وکړه دې هغه نه کوي الله وای دا مکه هغه نه کوي

نو دړومبی اموات د مراد هغه عدم حیات دی چې وی حیات د الله په کتاب کې لیکن تا دغه ژوند درکړی شوی نه و عدم حیات وی نشوي چا نه پیژندې یو الله ته پیژندې نوری چا نه پیژندې نه پلار پیژندې نه مور پیژندې دی او نه بل چا پیژندې دی او کنتم امواتن وی تاسو نش نفا حیاتم نشتی کړی حیات یې درکړی نشتی کړی ژوند یې درکړ د دې لږ صورت یې اونتی سوان فارو گوئی آت نمبر سورت دہر آت نمبر سورت دہر آت نمبر فیرا حل اطال الانسان یقینا حل پر ما دقاد حل اطال الانسان یقین راغلے پر انسان بانے جن سے انسان ہر انسان حین من داری یو وقت زمانے لم يكن شيئا مذكورا چې نو دې سشي ذکر شوی د د نوم نو نه چا پیژند نه لکه زه ما وغلی زما تقریبا اونه تصاد ګروشي د ستر ون شروع دی نو او یا کاله مخکې زه چا نه پیژندم چې خل رحمان څوک دی زما پلار زه نه پیژندم زما حیثیت نو نه زما څوک ورو او نه زما څوک پلار او نه زما څوک مور وه او نه مترو او نه ماما او نه خړای او نه وروارو په هیڅ حیثیت زما په دنیا کې چا تر تعلق نو دا شاندار چا نو چې کار ته پیدا کړم الله نو چا یې زیه کړم د مور یې زیه کړم د پلار یې کړم نو د سری وروارو کړم د ماما یې خړای کړم د ماسی خړای کړم د ترو یې د پپو یې وروارو کړم پوه د تر زوی یې کړم کده نه کړم دا چا دا دوره حیثیتون چا را کړم دا الله را کړم او د دې وجنه ګورئ د چا د وجنه به قرآن ول نه پرېږدي دا تا له چې رشته جوړه کړې ماما سره یا تر سره یا پلار سره یا دوی سره دا رشته تا له الله جوړه کړې ته خو ته خو څه شی نه وې نو چې هر کله الله تا له رشته جوړه کړې پلار سره نو پلار نه دې مخکې الله شو مور سره د مور زیه کړې د مور نه دې مخکې الله شو نو تر سره د تره مخکې دې الله دی د زوی سره زوی نه مخکې الله دی نو د پلار یا د تره یا د دوی یا د ماما یا د بل چا لپاره ته به د الله هغه رشته نه خرابې چې الله خفه کړه بل خوشحاله کړه الله تعالی رشته درکړه دې سره کنتم اموات وی تاسو نش چا نه پیژندې دي چا سره تعلق نه چا زیر وې نه چا رور وې نه چا خرایې وې نه چا ماما وې نه چا پلار وې نو فاحیاکم تاسو رشته کړئ د چا زوی یې کړئ د چا رور یې کړئ د چا خرایې یې کړئ چا ماما یې کړئ د چا پلار یې کړئ بیا سمه میتو کوم بیا بمړ کی تاسو سمه یو هی کوم نو بیا وتاو ژوندۍ کی په قیامت کې ابن عباس معنا کوي سمه یو هی کوم بالبعث بیا ژوندۍ کی تاسو په دوباره په تکول سره سمه دې تور جون بیا بدل تا وفات کړی شي په دې ځوانه بردی دا کې دو ژوند د دو مرګ ذکر کړو دو ژوند د دو مرګ یو مرګ د پیدایش نه مخکې هغه عدم حیات یو مرګ چې دنیا کې ژوند تیر کا مړ کا او یو ژوند د دنیا او یو ژوند د آخرت دا منځ کې ژوند دی ولې ذکر نه کو یو ژوند بل چې د برزخی ژوند یې هغه ولې ذکر نه کو الله کې د قران د نور آیاتونو برزخی ژوند ثابت دی د احادیثو نه برزخی ژوند ثابت دی قران ولې ذکر نه کو دی ځای او دارنګه سورته مؤمنو ګورې تاسو 24 فاران التکم دغه ژوند نه لري که التم دو ژوند دو مرګ ذکر کوي آیت نمبر 11 کې قالو وایودی ربنا ورب گنگا امتن سنتین مړکړې دو مونږ دو ځلا واهیه تن سنتین اجوندې کړو مونږ دو ځلا یو ژوند د دنیا او د آخرت فاتر اپنا بی ذنوبینا نو اقرار کوم په خپل جرمونو باندې فال الى خروج من سبیل او دلته دو ژوند دو مرګ دلته کې مغه د بردخه ژوند یاد نه کړ د دې جوابونه کې علما وای دا ځکه چې بردخه هغه ژوند چې دی هغه حقیقت کې کامل ژوند دی ژوند دی خو ناقص ژوند دی کامل ژوند دنیا دا دی یا د آخرت دا دی چې روح او بدن یو ځای وي کامل ژوند دا دی د دنیا دا چې روح او بدن یو ځای وي. روح ژوند دی، بدن ژوند دی، او کامل ژوند د قیامت د بعد وي چې بدن جوړ برابر شي بیا پر روح دن نشي، نو دک کامل ژوند دی. بلکې هغه اکمل دی، دین هم زیات کامل دی، ارامنس کې چې کوم دا ناقص دی، دا په یو حیثیت باندې ژوند دی د برزخ د ژوند چې روح ژوند دی الین کې یا سجین کې، او په یو حیثیت باندې مرګ دی چې بدن یې مړ شوی دی، یا په قبر کې دی، یا ځنګل کې ځناورو خوړلې دی د خېټو نه وتلی په هوا کې الوځي، یا په دریاب کې ډوب شوی میانو خوړلې د میانو د خېټو نه وتلی او په دریاب کې بهیږي، نو بدن یې مړ شوی دی، روح ته وتلی، نو په دې وجه باندې ته ژوندونه وي. حالانکه زمونږ د اهلی سنت ول جماعت عقیده دا ده چې ژوندونه درې دي. یو ژوند شروع شي د مور د خېټې نه چې په بدن کې روح واچول شي، دغه ژوند دی. د مور خېټه کې په صدور میاشت بعد 120 ورځې بعد، او یو ژوند چې کوم دی د قیامت دی چې په قبر کې بدن که روغ و نو په روح بیا واچوي، یا که ذری ذر اول بدن برابر کې بیا په روح واچوي. از بوی دا نو پوس دو ویجات تر تکویر کرا دی کلی چی روح نیو زیاشی دی قیامت حالات چی ذکر کئی، نو مطلب دا چی روح جدا پروت دی. نو پا دی حیثیت بانے روح جوان دی یا ایلین کرے یا پسی جین کرے، او بادان مرد یا پا دی قبر کرے یا بہر چاہت مارغان خوڑ دی یا زناورو خوڑ دی. او سال بتا دا غا روح یو رابطہ اللہ قائم کر دی بادان سرا، چی دی روح پا دری معنی دی بدن ته تکلیف احساس کیږي او د نعمت احساس کیږي. که یو روح په ایلین کې دی او الله تعالی نعمتونه ورکوي، زه خوشحالی ورکوي، د هغې احساس دی بدن ته کیږي. الله یې کوي څنګه یې کوي موږ ته پته نشته. الله قادر چې کولی شي، الله دې ګټ دم کولی شي، هغه د الله قدرت دی، موږ هغې باندې نه پوهیږو. ولکن لا تشعرون، قرآن کریم په خپل احساس به نه پوهیږو، موږ په هغه نه پوهیږو چې څنګه ورته احساس کوي. او کله چې روح له صدا ورکوله کوي په سجین کې د اور گرمی و تر یا وہی ہے نو دک احساس کی گی. آدی مثال ما بیان کرو پوصول کے پا دابی قبر پا بیان کے، دی مثال ما بیان کرو پا دنیا کے، لکا دنیا کے دمنگ روح بدن یو ظاہر دے، نو پا دی دنیا کے چمنگ وال خرو سوکم وئی، نو دمنگ بدن ظاہری وئی کنا، روح و نخ کاری چگا وئی، لیکن دمنگ بدن چی وال اخری دو روح تا داغی اگا تک صدبن چی کم روح تا نسی چی روح دا بدن نو دی بیا تا دا بدن نو بیا اس بان پی نپوی گی دا ساڑی. کله چې سړی مړ شي نو بیا هغه په هیڅ هم نه پوهیږي. کله چې هغه ژوندی وي، کور سړی چې بیهوشه شي مړ خو لا نه وي، هغه بیا په ولو پوهیږي، هغه نه بیا غوښې جدا کړو، هغه پوهیږي چې بیهوشه کې چې سړی بیهوشه شي ډاکتران بیهوشه کې که نه نشه لور کړي، نو بیا هغه لس چیر پاړکی سینه والا کولاوي، دارنګه نور څه والو کولاوي، خېټه والو کولاوي، کولمې والا کټکې راکړي، هغه ته احساس هم نه کېږي ول نه شي. هغه دا کرنې سړی چې مړ شي دغه ته اس پته بیا لګي دوه د بدن، نو په دنیا کې زمون وول بدن خوري او زمونږ روح چې کوم دی هغه تینا هغه ته تینا صدمه رسیږي. لیکن په قبر کې داسې الټه شو، هلته کې وول چې کوم دی هغه روح خوري او بدن ته تینا صدمه راځي، الټه شو هغه خبره. نو دې وجه نه د قبر هغه ژوند ته ژوند نه دی ویل، حالانکه هغه ژوند دی، قرآن نہ ثابت دی، حدیث نہ ثابت، واغا جوان حقیقت کے نہ دے جوان نم دے دے بدن ادروح دے اتصال ادا مانا زنو کما دا مانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کرا المتوفا 239 ہجری، یہ 200 کالا مخ کے مر شوئے دے دیوبان دے نو آگا دیوبان خو 172 ہجری کی دیوڑ شوئے دے دیوبان خو دیار دے یو نیم سل کالا ہو شوئے یا د دې دیوبند جوړېدو تقریبا 50 کاله مخکې هغه وفات شوی دی. شاه عبدالعزیز دغه تفسیر عزیزی د دې آیت دلاندې هغه وایي تحقیق انس کې معنی حیات تعلق روح با بدن است. تحقیقی خبره ده چې تعلق روح با بدن چې حیات معنی داره، په تحقیقی خبره ده چې حیات معنی ده تعلق روح با بدن است، چې روح او بدن یو ځای وي. یو در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست، او حقیقت کې په قبر کې د روح او بدن هغه تعلق دی، ځکه روح یو ځای پروت دی او بدن بل ځای په دې قبر کې. ها البته دوره ده چې خدای پاک دې روح را دوره احساس ورکړي چې هغه برزخ کې هغه روح ته کم تکلیف رسی داغی احساس عبادت الله را سید دت کی احساس او چې ال تور کوم نعمت ور کوي دت داغی غلیظت را سی بس دا زمون د اهل سنت والجماعت اخیرا بعد خلق دی کی افراط کړي بعد وای من اصول کویلو دا د خبر بیان کی چې بعد وای چې عذاب تش دی خبر کی ملایږي او دا روح دا بدن یو ځای دی په قبر کې د دې خلکو دی افراط تطریق کوي اباد خلکو چې نه عذاب صرف برزخ کې تور کې کوم شروع دی بدن ته اڑپت لګي لیکن زمنګ عقیده هغه د اعتدال لږو شي نه صدا نعمتو روح تور کېږي او د بدن ته داغه هغه د صدا تکلیف او د نعمتونو غلیظت حاصلېږي ابا کدي سیوا کوي او سړي خپل عقیده بل سي کوي د خپل کار وکړي اې تر بدن ته کار نشته جګړه پکې موږ سره نه کوو کو خدای او پوه شو پوه شي ان شاء الله په قیامت کې بیا وتی الله تاسو کې چې دا تا ولې ولې دی څه دلیل تاسو ښه بیا پوه په علمون الحق لله وضل عن ما كانوا ترى غدې چې دلته کې مشایخ او مشایخ مشایخ به تیر شي بیا ټول قصص کې براشي ان شاء الله دا ارته به تیر شي بیا كيف تکفرون نو څنګه تاسو انکار کوئ بالله په یووالي د الله یا په عبادت دی الله باندې وکنتم امواتن حال لا تاسو نشوئ تذکیر بالنعم پہ کئی وی تاسو نشت فاحیا کوم جواندی کری یعنی اشتی کری وجودی در کری چای خرائی کری چای ماما کری چای رور کری چای دوی کری چای کاکا کری سم میتو کم بیا پا مڑکی تاسو نو سم میتو کم بیا پا تاسو جواندی کلم جواندی کی پا قیامت کی لکه سورت مومنون گوری تاسو اتل سم سفارا سورت مومنون د انسان د پیدایش بیان کړي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فتذكر پیدا کړم انسان او چون شوی نه یا د چون شوی خاورې اته مبارک ثم جعلنا نطفه في قرار مكين بیا وګورم د انسان لا نطفه د پلار د مور په ځای د درېدو کې د مور پر رحم کې ثم خلقنا نطفه بیا جوړ کړم نطفه علاقه جمع شوی وینه په خېټه کې فخرجنا علاقه ده تو جوړ کړم هغه د جامشي ویني وینا مزاتن یو ټوټه مزاک رفندې فالک نو مزاتا عظامن نو جوړ کړم دا غوخه عظامن اډو کې په خېټه کې فقطن عظام لحم نو واغو سولا موږ ها دی اډو کې دا غوخه ثم او بیا هم چې کوم دې شمرا په خو جوړا فخن ثم شئنا خلقا اخر بیا پیدا کومند په پیدایش بل دنیا تراويسته فتبارک الله تعالی خالقین آیت نمبر 14 15 سورۃ المؤمنون فتبارک الله نو خیر چونکه الله خیرسته جوړونکو نه خیر چا واچو د انسان کې نطفه نه چا پیدا کړي تاکي خیر چا چولې ثم انکم بیا وګورئ ثم انکم بیا یقینن تاسو بعد ذلک فز دنیاوی ژوند نه لمیتون خام خام ریبا ارثړ لمیتون لا میراوړ تاکي خام خام امرئ نو بیا تر کمی دا مرګ ثم انکم یقینن تاسو یوم القیامت تبعثون پر د قیامت ژوند کولې به شي د قیامت د مخ یو ژوند دې ویلې نو ژوند دي خودي خورو یعنی کوم ژوند د بدن نه بد قیامت د مخ نه ژوند کیږي بدن ممدا کشن مړ کوتی البته روح پسی جین یا لین کی ژوند دې ادا غی دې سره تعلق شته خو هغه تعلق نه لګو دنیا چې کینه یې پاتې بدن کې نو له پاسول نه شي ځکه روح بهر دی روح چې دنده وي نه سړی کینی پاتی خبرې کول شي نه خبرې کول شي نه کېناسته پیدا نه لاس فضول شي بس صرف احساس کا درو تکیږي بیا قیامت کې جروح ورته ور واچول شي نو بیا راوځي کته چې دنده په قیامت په بدن کې ژوندې ده دنده نو بیا راپاسي ولا او چې روح پکې دنه دی بیا داسې راوځي لکه په دې ځمکه کې چې کوم دغه یې دغه یې اډوکی یا دانه ایکه هغه تیخ کی چې دې په ګوښه چت کی راوځي کنه ودی دغه دانه ژوندې شي کنه هغه بیا دنه پاتې کېږي چې دې غرمځي با نو دې ټول ته ډور غټ پټ انسان پروت دی راوځي نه دن دې خو دا غتی نو لاندې شه نه ری تیغ غره وته شه دې نشي راوته چې ژوندې نه استلته راوځي دې کنه د قیامت نامه کله شي راوته دې و ثم انکم یوم القیامه تبعثون دلته وایي ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو قیامت کې رو به دی نو ثم الی تر بیا به دی الله تعالی فاش شي حساب کتاب سره شي والذی ادم نعمت یو نعمت د نش نمشته کړی نو کیف تکرون بالله دویم نعمت تو والذی دال ذات خلق لکم

زه د الله خلیفہ نیم ولکنی خلیفۃ رسول الله لیکن زه د الله خلیفہ ما وحد بی ذلک مردا کافی ده ما ته بیا ونه وای خلیفۃ الرحمن د الله خلیفہ ته دیم زه د خپل پیغمبر نه پیغمبر تلې د خلیفہ ما اده چې لار ما برزو خلیفہ زه او چې هغه لار چې دغه برزو خلیفہ لکه ابو بکر صدیق خلیفہ د نبی اسلام خلیفہ کله چې ابو بکر صدیق وفات شو نو عمر فاروق دغه خلیفہ شو چې عمر فاروق وفات شو شهید شو نو عثمان غنی دغه خلیفہ شو چې عثمان غنی شهید شو وفات شو دغه فدایانه خلیفہ سو جوړ شو اوس عمر فاروق نو الله خلیفہ د الله خلیفہ څوک نشته چې دا د الله خلیفہ دی دی و څوک دا معنا کوي چې د الله خلیفہ خلیفۃ اللہ دا معنا غلطه کچا کړه مخ کې الله د سماپیو کی نا پویا نا کوسی کوي او سره سره پوی بس خدای پوشا پوشا انی جال ز پیدا کوم کې په دنیا کې نو خلیفہ څه معنا شو دا خلیفہ د یخل خلفه یخلفون دی یو بل فضیل راتون کې مخلوقات ز پیدا کوم کې پدما کې یو مخلوق یو بل تسی برازي د جنات عمر ددی اپر زوبانه په دنیا کې مر راځي قیامت نه مخکې ا د جنات عمر چا زر کله چا دو زر کله دی نو دا یو مخلوق پیدا وي زر زر مري ا د یو بل خلیفہ جوړي کې زر زر هغه انسان دی نو خلیفہ معنی د یو بل خلیفہ او دا معنی سورت انعام وګورئ تاسو سورت انعام اخری آیت وهو الذي جعلكم خلائف الارض ادي الله پیدا کړی تاسو دې دا لازات چې ګرځولې تاسو قائم مقام دیو بل الارض په ځمکه کې قائم مقام دیو بل دا نه جو ځمکه خلیفہ چې ځمکه په ختمي کې ته پیدا کړ نه خلیفہ دې د مشرانو په ځمکه کې یعنی قائم مقام د مشرانو لار دې مرشه ته د غمزانه ته ته به مرشه ستاسو موږ به سب ځای کینی ستاد امن به مړ شي دا غیدام نو کې دا تر قیامت به دا سلسله جاری وي یا معنی خو یو دغه شو چې یو بل بصیره دود کې مخلوقات دا معنی یا دویمه معنی معنی کوي علما خلیفۃ الجن د جناتو خلیفہ ځکه د جناتو دا جنات هم د چا خلیفہ وو مخ بری مخ په ځمکه باندې ډیر زیات مخلوق تیر شوی دی اوس نن سبا سائنسدانان بار ډانچی راستی دي تاسو به کتلي ډاینوسار ورته سوسو ورته وایي او دا د دوو لاکو زړه ډانچه ده ادا لسو لاکو دا د پنځوسو لاکو کالو مخکې نه ډانچه ده نو مولیان صاحبان غریبانان هغې پوه نه دي هغې وایي دا دروغ وایي وایي ځکه آدم بابا چې راغلی دا خو لس زره کاله تقریبا د آدم بابا وایي دنیا د دنیا خو یې لس زره کاله چې پیدا شوې ده نو دی په دې نه پوهې دا دنیا نه دنیا خو پته نه چې کله پیدا کړی ده الله پاک البته آدم بابا الله په دنیا کې پیدا کړی ده فل ارض خلیفہ ځمکه او مخ کې نه وا آدم بابا الله په ځمکه کې پیدا کړو دا غي تقریبا لس زره کال یا څه کم زیات بشوي پوره پته نشته د دین امر کې خو مخلوقات کېدې چې دغه جنات غټ غټ ډانچې وي هغه وخت جنات جسمونه او ته جسمونه نیو ورکړو اوس دغه شان دي یا نور څوک مخلوقات جنات مخ کې څوک غټ غټ نو زه پیدا کوم کې هم پدما کې یو خلیفہ یو بل داسې مخلوق یو بل پسې برازي پلار به مړ شي دی به پات شي دی به مړ شي نو سه پات شي یا مردا یا خلیفہ تو جن خلیفہ جناتو د جناتو قائم مقام جنات د جناتو بعد شیخ له دنیا او دیل ور کوم یا خلیفہ به مان د تابعدار د مامور ادم انم قران کړی دا سورة سواد وګورئ تاسو آیت نمبر 26 یا داوود سورة سواد یا داوود او داوود داوود رسام پیغمبر ته الله وایي انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یکرما ما ګردولې ته خلیفہ نن خپل مامور فل ارض په دنیا کې ما خپل مامور کړې ته به زما حکم خلکو ته بیانې فحکم بین الناس بالحق نو په طلاقو په مند خلکو بل حق په حق باندې ولات تبل هوا او تعبیر من کو د خواهشاتو کو دې کړه او وید فضل کان تبل نو خطاب کی تا دا الله د دین دارنګ خلیفہ معنی مامور تابعدار دوی ما درې ما بداشي انی جار فل ارض خلیفہ یقینا ز پیدا کوم کې پد بکه خپل مامور خپل تابعدار نو قالو فرتو اتجل فیها آیت پیدا کې پد بکه ما یوس فیها آتو کې فساد بکه پد بکه کې او تو یو ویني نو فرتو د سن پتو ده ګره فرښتو ته ځن پته ولګی چې دوی فساد کوي یا وایي قیاد خلیفہ نه کړی ځکه خلیفہ هغه دی کوي چې خلک رانې کوي دوی هغوی سمی نو یا خو دې نه قیاس کړی چې دی به خلیفه یي نو د ده د لاندې به بعضې خلک ښی بعد به خراب وي نو خراب ده به صداګان ورکوي نو ما دا چې فسادونه کوي دا یو معنی کړی امام قرطبی دی وغیره یو معنی یا مانا دا چی دی وی قیاسو که پا جناتو بانده انسان دزمکی دا آب و هوا مطابق چی دزمکی آب و هوا دا سی دا چی پا دی که سور کم راشی نوی با فساد کهی دزمکی هوا دا سی دا لکه دنگ دی ملکی من قیاس کهو چی وو که عمران خان ترا دیمم داشت کی گی دکا منگولی دل چی اول نراشی تیک تاکی خو بیا دل تا داشت یا سیستم بیا گریران تفریخ دی داشت یا خراب سیستم چی کم یو براشی نو اول نه ټیکی اوادی چکړی هغه پر کول غواړي لیکن دا د خلک د مشران شي دا ته وزیران شي چې یې گرفتار کی لکه په دې ملک ګوري مشرب چراغ نه هم ډیر خکار نه کول سره دی ډیر خکولی کار نه کول لیکن کله چې هغه بیا دغه جو که هغه انتخابات ور مليان بکرالو او قابلی بکرالو نو بیا هغه خراب شو بوټو مول کټی کو لیکن چې کله سره دا مقابله او ځل شو بیا ګان شو ایوب خان مول کټی کو خدا کابینه چوتر نه وته نو سم مو وو چې کدل ته ارسو کراشی نه به خرابېږي ولی کابینه خو بدغه کین کابینه خو نه بدلېږي سیستم خدا غده کړ کم چې ګریزان بری خره نو دا مون قیاس کو په سما نه په مخ کې نو باندې دا نه چې مون غالب الغیب فرښتیا الغیب نه وي بلکه هغه په د انسان قیاس وکړي جنات باندې جنات په زما کې ډېر کار فساد نه کړو نو اتجلو فیها آته پیدا کې په دې کې مناتو چې فساد بګي بزبګي فساد نه مراد فساد دینی دی شرکیات ابرات واس کو دما او تو یوی بوینه دیو بل و نحنو نسبح بحمد اس قیاس وی اول من قات ابلیس رومبے قیاس و ابلیس کرو رومبے قیاس و پرختو کرے دلتا ہوں رکھا رومبے قیاس و پرختو کر دے خو یو قیاس پاتے دے یو قیاس صحیح دے قیاس صحیح اگر کہ غلط ہو مشی پاگی یو درج یو ثواب ملاوے گی بخاری کے حدیث را دی کہ مجتہد یو اجتہاد ہو کی یعنی قیاس ہو کی نو کہ غلط شم یو ثواب پہ ملاوے گی ہوتا او کہ ٹھیک شم دو ثواب ملاوے گی فرښتو دې دا کې نیت یې ټیک دی قیاس یې غلط شوی دی لیکن نیت یې ټیک دی نو بیا دی ګناهګار نه دی او یو دې قیاس فاسد اول من قاس ابلیس دا معنی نه رومبی قیاس فاسد چې کړو ابلیس کړ دی دا نه چې قیاس رومبی ابلیس کړی د قیاس خو فرښتو کړی مخکې د ابلیس نه ابلیس بیا قیاس کړی دی خو هغه فاسد قیاس دی ځکه هلته مخته نس موجود دی الله نس داو چې الله اوس جوړو دی ادم سجده وکړه ناغه د نس مقابله کې قیاس کړ دغه فاسد دی یو سړی چې د نس مقابله کې قیاس کوي نو هغه فاسد دی نو څه موږ دی ما مخه کړم چې هغه د نس مقابله کې قیاس کړو ښه چې کوم ځای نس موجود دی د قرآن حکم موجود دی پیغمبر حکم موجود او ښه یو امام چې هغه چرته د الله یا د پیغمبر د حکم مخ مقابل هغه قیاس کړو ښه دا خو یو ځلې امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ یو ځل امام جعفر صادق ونیوه وته ته زما نیکه په حکمونو کې قیاس کې هغه وته کله وی ته دا ته یې قیاس کې وته ودرې کړه بیا ستا نه تپوس کوم وی تا نه تپوس کوم چې موز ډېر اهم دی او که روژه وی موز دی که ما قیاس کولې نو ما به حایدې ته ویلې وی چې ته خیر ته مسکوا اد روجا ته معاف ده خو ستا د نیکه په حکم اقتصاد د نیکه حکم دا دی چې روزه ما خپل روزه به قضا راړي لکه خدي په دیس په حالت کې روزي و پړي نو به ای بقيات قضا راړي لکه موجود ته قضا شي دقیق قضا نشته نو ما که قیاس کول ما به قضا کړی ځکه چې موز اهم دی روزي نه زیات بل وی چې کله سړی ګرځي په ځمکه باندې نو د خپې د لاندې تلې ډېر ګندګي او کله باندې وی لاندې وی که ما قیاس کولې نو په خپې باندې چې کر په موزه باندې مونږ وو چې دغه وکړه مس وکړه نو ما بل چې په تلیو الله سره کړه خو چونکې ستا د نیکه د وکړه مقابل د قیاس نه پیش کوم هغه وی ښه نو هغه بیا راونې زه ښکلې کړ وی ما دا خلکو داسې ویلو کله کله داسې وکړي وشي چې د خو خلکو مقابل خلک بیا دروغ وایي خلکو دا یې وکړه هغه وکړه دا کوي هغه کوي نو هغه سړی غریب ترې نه خفه شي کله چې هغه سره میلاو شي نو چې بیا خبر سه پاش بیا هیڅ هم نه وي نو اول من قاس ابلیس لومبی قیاس چې کوم دی نو فقها چې کوم قیاس کوي دغه په د نس مقابله کوي ځکه هغه قیاس باطل نه دی ښه هغه قیاس فاسد نه دی هغه قیاس حق دی ښه قال انی اعلم ما لا تعلمون وی الله زه پوهیم په هغه تاسو نه پوهیږئ دا یې رد وکړ فرښتو فرښتو یو خبر اوس یو بله دی کې یو شوبه پیدا شوه چې فرښتې خو موږ وایو چې ګناه نه پاکې دي په اصولو کې ویلو چې دی که د ګناه طاقت الله نه شي نو دی د خوای ګناه کړی دی دی د خوای ګناه کړی دی چې ویل چې د الله په یو امر باندې د الله په یو امر باندې چې کوم دی اعتراض کول دا خو هم غټ ګناه دی که نه چې الله زه یو خلیفه پیدا کوم دی دی ولی پیدا کړي هغه به دا کوي به دا کوي او موږ چې موږ ستا تسبیح او تقدیس کوو پوه شې او موږ ستا تحمید کوو نو دا خو ګناه شو که نه نو جواب داری دا غی خپل انقیاد ښکارا کوي خپل تابیداری ښکارا کوي دا د الله په فعل باندې اعتراض نه دی د دې مثال اکثر داسې دور کومه یو سړی دا غټ ډریور دی دا قیاس به مولانا ته به ورکو دا شیخ ته به ورکو یو سړی دا غټ ډریور دی د مخکې نه سره دی خو هغه وخت کې دی و او ښځې وه د ځان له یو ډریور ساتلو دفتر به دی بوته بیا به واپس به راوسه بیا د بچی پیدا شو نو بچو بیا د غډور کار تی واشه نو سار به اول بچی بوده بیا به سیب راشه سیب بیا راشه نو بیا په جیناکان پیدا شه جیناکو جدا دغه کالجو نغې ته بهم بوتلی نو دی مالک وته چیرې کار دی زیات شو اوس بچی ولوي شو دی او زمام ډیوټای دی شو نو دا زبو کو یو ډرور بل نی سم انده وته نه بل ډرور مې سا بل ډرور څه حاجت ته څه پته دی ډروانو کې دې شو کرا مې پیښ شي غلط سړی وي او باقي زم کار زب الله ټول کار کوم نو دا څه د مالک په هغه قول په فعل باندې هغه اعتراض نه دی بلکې د خپل تابعداري ښایي چې بل ډرور ته عجب څه یو باندې تنخواه زیاته دي او بل د ډرور څه پته لګي کېدې شي هغه چېرته غل وخیجي یا هغه رامي وخیجي زناکار وخیجي نه ته چېرته بچی له خراب تراب کړي نو دې خپل دک کرنګي فرښتو خپل انقیاد ښکار کړی چې الله پاک اصل پیدا کړي که عبادت به پیدا کړي نو موږ نه هم سب به حب نکا او نقط اسلام او باقی دی خو په دنیا کې فساد کوي نو الله ته عزت پوي ما او دې ده کې الله اجمالا جواب وکړ چې فرښتو تاسو نه په زپ اوس د خپل خبر الله واضح کوي وتا وعلم ادم الاسماء كلها او خد الله ادم اسلام ته نو د اسم نه مراد دې ده کې مسما ده اسم په معنی مسما لکه لوار ځکه په اسم کې معنا د مسما پراته ای اسم دلیل په مسما باندې اسم دلالت کې په ذات او په صفت دواړو باندې لکه لوار ده لوار خو اسم ده خو لوار کې معنا د څه ده هغه سړی چې هغه د اوس په کار کوي ترکان جمعو هم په هغه ذات په دې معنا په دې نوم کې په معنا پوه شي ډېر لرګي کار کوي جولا که داغه داغه افیشه په دې ما په دې نوم کې پټه ده چې وو جولان په تو پوه شي داغه سړی چې د کپڑے کار کوي نو په هر یو نوم کې تقریبا معنا فرضي داغه داغه نوم نو دې دا کې د اسمان مراد هغه مسمیات یعنی هغه مسمیات دي مطلب چې وو او خود الله آدم علیه السلام ته اثرات د سیزونو اثرات سیزونو رولمانی معنا کوي صفات الاشیاء و خواصها رولمانی معنا کوي

آیت نمبر 16 ورث سليمان سيل سليمان داوود وقال يا ايها الناس وي سليمان سلام او خلقو قلنا منطق قطر خدل شه ده من تبولی ده مرغان او تینا من کل شه اراکر شه ده من تا هر یو شه ده هر یو شه ده بلخیص تا خواسه غنو رسو ده روان ده او تینا من کل شه اراکر شه ده من تا هر یو ضروری سامان هر ضروری سامان دارنگی اون پده که ده برتای سو گره او ده دود وی اینی وجه تم را آتانا ما اومونده او خدا تم لیکن چی بادشانه آده دهی او تیت من کلیشه اوار کرشه او دیتا هر یو ضروری ساندان چی هر یو شه وطور کرشه ده سلیمان اسلام تخ واسخه نو نه سلیمان اسلام بادشه واسخه نو کل نمراز کلی ورپی اوار کرشه او دیتا هر ضروری سامان هر ضروری سامان ولا ارجون عظیم دارن دلتم کل لها او خود الله آدم علیه السلام تا اثرات او صفات د اشیاو کلها ضروری ضروری سو ماردم بیا پیش کرد دا سیدون هم پا ملائکو بان چو ملائکو هم بیونی خبر رکی دا اثرات و دا سیدون هاولای چی دادی دا خد سا اثر ده پا انسان بانی دا دوڑای سا اثر ده پا انسان بانی دارنگی دا بچو سا اثر ده پا انسان بانی دا خوب سا اثر ده و بو سا اثر ده این کنتون صادقین قالوی فرختو سبحانکا فاکید تالا لاج مدنا نشت منگ لیلم مگز آج را کرده من تا دا آلیه کو سپت بدایی چه ده پیوشی پوانشی وی پوانشم ادا باطل فرو سپت بدایی چه ده پیوشی پوانشی نون ده با دزان نلگی آشی امام مالک رحمت اللہ علی تا 48 مسئله پیش کرده شوی 48 مگه دا سوال جواب ورکا دا آود 32 باره که چه لایل مدنا لایل مدنا والله علم والله علم دا دا پرستو او دا باطل پرستو طریقه دارا چه پوه نیش سبوائی حدیث که مرای نبی اسلام فرمایلو چه یه وقت برای علماء بخدم شی فایب قاناتون جوحالون جاهلان و پارشی یا ستفتون نو اغینا با خلق تپوسون کئی نو فایب تون برایم خلق با تپوس نو دیگه با دخپل رای نا جواب برگی نبا کتاب گور نبا کتاب کتنی فایزلون وزلون فلو بم گمرا نور بم گمرا کئی نن سوام داگه حال ده یه تپوس یکی مرسی هر چی نوشتی گفتی انوال چه رسی لیده لیا قوائی سوچ نکی دار سوام مبتی با فتوا کردی وی موزار چا پسی گی لیکن قرآن که سوچ نده کرده چه دو مشترک عمل مقبول ده دو مشترک عمل برباد دی او قرآن نثابیت دی چه ان اللہ لا خبر انشرک بی او دارنگی ولو اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملون ولئن اشرک لا احبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نبی اسلام تعالی که شرک دو کو نامال برباد دی مشری امام مزنه شه درست خلق سن کو شدا چه دی امام مزنه شه درست سن کو شدا نو مفتی به چه ارجه به مسکی نو ارجه به دی چه موحد خوئی کنا خیر ده که فسق تنه شوی دو خیر ده خو چه دغه شرک کی بدعت کی بدعتی بدن کیگی نو دی و فیفتون نو دی با یستبتون فیفتون نو دیو فتوی ورکی برایم دخپل راینا نو فیزلون خلق بگورا که اخپل بمگوم رایی ده حق پرس بکار دایی چی نیشت زنیم خبر زب با او گورم کتاب بیاباتو آما خیر سوچ بکنگم یو دم فتوار کن نیم فکار او گورم پرکتی وی لا علم لنا نیشت منگ لیلم مگر دا آج تا منگ لرا کرده اللہ زمان علم نیشته آغا علم نشی تارا کرده نبی دل مغیر دو ملائکون پا دو طول نوشو پیو در بان چی پر اقتی علم الغیب ندی دو برسوک علم الغیب دی اینکان تلالیم الحکیم بشکت خاست پوی و اکماتوارا وی اللہ و آدم ام بی اوم خبردار کدی بی اسمایم پاسرات و نمونو ددی نمونو دی سمان دی نتا پوش شو ددی نسبت دو هم زمیر دو زولو قول راوڑ دی فلما با هم هر کل چی خبردار کرده آدم علیه السلام دی لره بی اسمائی پاسراتو من دنمونو دی نوی اللہ علم اقل لکم امانو بیلتا سا اینی عالم و غیب سماتو لر چیز پوی ما پا پردو دا سوانو دزمکو بانده از پوی ما پا غمانش تازوی خکارکوی آج تاسو پټوي نو ته چوي بابا پرده پوه دی نو دا صفت خدا الله نشه دا خدا د بابا صفت دی بابا نه د الله صفت وي نو شرک هم دغه دی که نه وایي څه شی فرستو پټو دې ته وایي کلمه د شمول د استطراد دا دپاره تقسیم د کلامي د کلام د ښایسته کول لکه یو سړی تاته وایي وایي یو سړی وایي زوی نه سړی ته پوت کړي چې لږ زوی ورته وایي پلانکې راغلی دی ورته وایي ته ډوډۍ موډۍ دې پخولې وه څه چای ما دې بسکول وه څه راشه درشه دې ورته ویلي وو دا چای خو چای شو دا ما څه شی ده دا ما هم دکه ده د کلام د ښایسته کولو ډوډۍ موډۍ چای مای راشه درشه راشه خو شته په خیر رالی نو درشه پکې شې دی دې ته کلمه د شمول وایي او کلمه د استطراد په دا د فار تختین د کلامي چې کلام په ښایسته کېږي دا نه چې پرستو څه شی پټ کړو وایي پرستو څه شی پټ کړو یې شی هم نه پټ کړی واعلمو زه ښه پوهیم په هغه باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوي او هغه باندې تاسو پټوي د ستاسو په پټو په ښکاره پرده پوهیم دا معنا وایس قلنا للملائکه اسجدوا اوس چې د آدم علیه السلام فضیلت ښکاره شه په علم باندې علم فضیلت په څه باندې دی فضیلت په علم دی ښه فضیلت په نسب نه دی فضیلت په غټوالي نه دی فضیلت په ښایسته والي نه دی چې دا ښایسته دی دی به اوچت وي او دا چې کوم دی نو ډېر غټ دی دی به اوچت وي یا دا اوچت نسب نه اوچتوالی فضیلت دا په علم باندې دی الله فرښتو باندې دله فضیلت ورکوي سو چې د ده علم د ساډیو فرښتو نه فرښتو سو علم وو لیکن هغه علم هغې ته هغه نه وکم چې دی ادب بابا سره وو نو دله الله فضیلت ورکوي نبی اسلام نه تپوس شو چې عالم اوچت دی او که عابل اوچت دی نبی اسلام ورته وایي فضل العالم علی العابد د عالم فضیلت په یو عابد باندې کفز دی علی ادناکم دا د لکه زما او چتواله چې په یو عام مسلمان باندې دی د عالم خوب چې کوم دی دا د عابد د عبادت او چت خبره چې عالم د شپې د وخت دی نو د کیږي د شپې پام نسی چې سار بس درس کوم هغه په کار خدا را چې عالم پاسی خو اته دا یو حدیث ته کنه چې د عالم خوب نه نه خو عالم ګرځدغه نه پټکې چوانی عالم چې د الله کتاب بیانې د پیغمبر سنت بیانې خپل پیامالې مې نو د عالم هغه خوب چې په دې خیال باندې خوب کوم چې سر تر تازه نو دا د هغه عابد د عبادت نه به تر دی دغه د عالم د بل خیر لټی حدیث کرا دی فقیه واحد اشد على شیطان من الف عابد یو عالم پوه په قران سنت باندې دا د زرو عابدین چې به علم شیخانی نو دا اشد ولا شیطان په شیطان باندې سخت دی چې یو عالم مړ شي نو شیطان توپونه خوشالهږي نو که زر عابدین تندی تور کړي ابا سواګی جیب کی ابا قران نه پیږي نو شیطان لا هغه شیطان لا هیڅ نقصان ورکول شي شیطان له نقصان خو هغه تو ګرګی چې توحید بیانې رد شرک کوي کنه دا الله کتاب بیانې نو او چتوالی چې کوم دا په علم باندې دی دا په دغه نه په جوسی نه دی دا په نسب نه دی دا په بل څه باندې دی ان اکرکم عند الله اتقاکم عزت من ستاسو ټول ټول کې زیات عزت من چا کې زیات تقوا وي زیات تقوا هغه چا کې چا کې علم وي نو د آدم بابا فضیلت خو ښکار شو اوس تیوریکل ښکار شو اوس پریکټیکلی د هغه فضیلت ثابت وي فرښتو ته الله وایي چې سجده ورته وکړي وایس قلنا للملائکه یاد کا کله چې موږ ملائکو ته اوس جدو له آدم سجده وکړي په طرف د آدم نظر لام په مان د الاره الاره دی ځکه یو حرف جر په مان د په داد بل حرف جر جر را دی لام په مان د الاره سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام مطلب دا دی چې سجده الله ته وکړي خو د آدم علیه السلام په طرف وکړي یعنی مسجود مسجود خو الله دی خو آدم علیه السلام مسجود الیه وګرځو چې په طرف د آدم علیه السلام که موږ سجده کوو بیت الله الله ته لیکن په طرف بیت الله یې کوم دا نه چې موږ بیت الله ته سجده کوو بیت الله خو مخلوق دی مخلوق ته سجده نشته ا په دې باندې خو یو مناظره شوې ده شیخ القرآن استاد مولانا سیندی رحمت الله علیه شیخ وی مسجد حیب حیب ده که حیب دی کوئی ناسو زو مال چاپی کولا وای مال سر چاپی دی هغه دور غټ سرو اجه سړی ته بیا مخ راوړ د غټي غټ سن سړی به تیارېده ډیر هیبتناک شکل او ډیر نیک سړی مولا عبد الله سیندی ویما وته چې حضرت یو تاسو کو مې وکا ویما وته چې تاسو درخته تاسو مخ کې یعنی ستا تعلق د سټ خاندان سره ویما تاسو نو کتل دی زل ویریم چې د خپاشو ویما ته جیا ست ته بول مکونو ویما ته چې او زما پلار مې کو زما مور مې کو سکوا او زما پلار ذاتم کو چې هغه مړ شو زما پلار زما ماما په ډیر غازی خان کې تانیدار و بعد خلکو پټواری دی کړې ماما خو د شیخ خودی خبره چې شیخ وی چې ما ته وی چې زما ماما په ډیر غازی خان کې تانیدار و نو زما مور زما د مور هیڅ وکړ نو ایو زما یو مور و نو موږ راوځو ډیر غازی خان زیاته داخل کړم په سکول کې یورپ ما خام ما ته ماما یې چې چکر و وی چې تلو داسې بازار ته لاړو بازار نه کوسی ته لاړو نو کوڅه کې یو لوی محل و دننه یو لوی کور و په هغې کې په زرګونو خلک راجم و یو طرف مسلمان و یو طرف ته هندوان و ایوې مخې ته دوه کورسۍ لګېدلې په هغې دواړو باندې مولیان ناست و د مولیانو د مسلمانانو مولا مسلمانانو طرف ته ناست و د هندوانو مولا پنډت بلغاړ ته ناست و نو مناظره وه چې موږ لاړو پلار دا ماما مې تانېدار و نو مناظره شروع شوه نو ټیم ورک یو بل پنځه پنځه منټه مثلا یا لس لس منټه نو د مسلمانانو مولا اول ټیم هغه ته میرا شو هغه په اعتراض وکړ چې ستا دا دین ځکه غلط دی چې تا دې په خپل لاسو باندې جوړ کړي ابیا ورته سجدې کوي اره مدد شو ته وایې نو چې هغه خپل او دلالې پې پېش کړ نو چې د هندوانو د مولا نمبر راغې هغه ورته وایي چې که چېرې دا غلط دی زموږ دا دین نو ستاسو هم غلط دی ځکه چې تا دوی په خپل لاس باندې قبر جوړ کړئ په خپل لاس په قبر کې واچوي ابیا دې سجدې وته ګوره مدد شو ته وایو او قبر سکولوي نو زموږ استاد بیا یو شان دي که زموږ دا غلط دي استاد هم غلط دی د مولا نمبر چې د مسلمانانو یې دوه ته ووایي چې نه زموږ دین چې کوم دی هغه دا رد کوي دا زموږ د دین جاهلان دا کار کوي قبرونو باندې را پرېوځي یا سجدې ورته کوي ایا وتر امر شو دا زمنګ د دین جاهلان کوي زمنګ دین د دې رد کوي نو موږ د جاهلانو د غدیو ذمہار نه زمنګ دین چې ګو قران د غیرت کوي زمنګ حدیث د دې شریعت کوي وېدا چې خپل دغه بیان کا د غیندوې چې ښا تاسو دین دی رد کوي دا بیت الله دا مخلوق خالق دی تاسو بیت الله ته سجدي کوي نو بیت الله خو د ابراهیم السلام جوړ کړی کنه نو دا مخلوق نه دی او د مسلمانانو مولا ورته وایي چې نه موږ بیت الله ته سجده نه کوو موږ سجده الله ته کوو خو دا بیت الله زموږ چې کوم دی طرف د سجدې دی موږ وایو چې مخ مې په طرف د کعبې شي موږ دا چې موږ کعبې ته مونځ کوو مخ مې په طرف مونځ خو موږ الله اکبر چې کوو الله نه کوو خو دا موږ له الله پاکه دا طرف مقرر کړی چې موږ ټول اتفاقي دغه طرف ته بس ځکه که چېرې الله خو هر طرف ته دی نو بیا به چا په یو جمعه کې چا مشرق ته مخ کو چا مغرب ته چا جنوب ته چا شمال ته او چا دې ګوټ ته چا نو دې کې به اتفاق ختم شو دا موږ خو دې دپاره چې زموږ ټولو چې موږ ټول یو یو زموږ لکه الله هم یو دی زموږ د موږ طرف هم یو دی نو موږ له الله د قضا مقرر کړی دی موږ ته الله ویلي چې اینما کنتم فوالوجوکم شطرا فاینما تولو فول وجوکم شطرا وینما کنتم فول وجوکم شطرا شطرا مسجد حرام نو موږ له الله دا طرف مقرر کړی دی او استاد چې کوم استاد خو دغه طرف دغه تسج دی کوي نه په دې باندې دوه هغه مولا ته دغه جواب نو هغه لا جواب شو هغه مړ شو هغه بایلا پړ شو په زماړه ترنا راځي دا فرسته نه خو غلط دی زمون د دې د دې د دې وی بس چې سار چې د سکول ته لاړم نه زما د سکول ملګریو نه مسلمانانو نو هغه کې هغه یو مسلمان خو غو نو هغه ال سره ما دوستي جوړه کړه اما هغه ته چې ما لګري سادي راړه د مسلمانانو نو ما پټ پټ رسالي کته د مسلمان شو پټ خو نه ما ما ته پته نه مور ته پته نه بیا ورځ وي ما وی چې دلته اظهار نشم کول او تخته مې زه سین ترم دا ته چې سندې ویل کیږي نو دیو د سن نو دا خو د دې دغه د امر سره راکړو د پنجاب د مشرقي پنجاب د دې امر سره مشرق پنجاب چند دی خود د سندی ولې کیږي د بیا سند کې عالم څخه لاړ او الته هغه بیا فزوی ولا ودی څو او هغه ته بیا کتابونه وخل بیا مولانا زندی اولی که دیوبان تا دیوبان تا چی دیر دیر با تون که تاپ راتا یو روز دا خبر تا موکم بیا چی دیر با تاپ پولی راتا او خر کو سر بیا حسدو که نو دا نو من من سجده بیتولاتا نگو من سجده لاتا و پتر دو بیتولاتا نو دک کرنگی اوس جدول آدم پر اختو توی سجده و کنی پترم دا آدم علیہ السلام یعنی سجده خدای ترا و پترم دا آدم بانی و کنی تو پوشوی دا یو مانا ادویا مانا چی لام پخبلا مانا شی نو سجده نو مراد سجده دا تعظیم شی خوا یو سجده دا عبادت تا سجده دا عبادت پا ایس یو دین که جایز نا دا غیر اللہ تا سجده دا عبادت نه پیغمبر ته جایز ده نه فرښتو ته او نه قبر ته نه بوت ته نه ژوندو ته البته سجده د تعظیم چې کوم دی دا په نورو دینونو کې جایز وه غیر الله ته د نبی علیه السلام نه مخکې څوره دینونه تیر شوي دي د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام یا د نورو پای کې سجده د تعظیم سجده د تعظیم لکه لوغو نه سر داسې کول لکه اوس هم تاسو ګورئ سړی چې لاس بهکې داسې بهکې تو لا سر داس وای مکو لاس به سر ملاوی داسې بهکې و دا مکو که یا به لاس ملاو کړي بیا به داسې کړي دام ټیک نه دی پوه شې یا به اټین شه دا شان دوزري کړه ته دام سجده ده د سجدې یو قسم دی یا به سلوټ کوي دام سجدې سجده دا تعظیم یو سجده ده دا سلوټ چې کوي پوه شې نو په کار دا دی که سلوټ کوي او سره بیا السلام علیکم وایي بیا ټیک ده خو قهوایي چې تش سلوټ خولې پټ پټی دا سجده ده وایي چې داسې کوي چې ورسره السلام علیکم وایي نو بیا جایز ده نو دویم معنی اوس جدو لی آدم سجده وکوي آدم ته سجده تعظیم نو تعظیمي سجده جایز وه لیکن زموږ په دې مذهب کې د نبی اسلام په مذهب کې سجده تعظیم یې ختمه کړه او په دې روایت شته پوه معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا لوی صحابی دی دی تلو حیری دا هلته یو کتل چې خلکو به خپلو مولیانو ته او پیرانو ته سجدې کولې تعظیم او ده پړه کې راغله چې نبی علیه السلام نه لوی به څوکي دا خو تعظیم دی هسې وه نو زموږ به د خپل پیغمبر تعظیم وکړو که نه نو چې راغلی نبی علیه السلام ته سجده کړې ده سر یې کته کړې سجده هغه نه هغه سجده خو په ټول دینو کې بنده وه چې په سر او په ځمکه کې دي خپي او زنګانو لګوي لاسونه دا وان دامون چې دا خو په هر مذهب کې ارامه کفر دی خو سجده د تعظیم ورته پر سر یې کته کړه نبی ورته وایي مه یا معاذ مه کوه معاذ داسې کوي او دی حضرت حیرې ته د حیره دی کرم دی دقیق یو مقام دی په شام کې زه شام ته تلم حیرې ته نو ما هلته وکتل او عیسایانو نو هغه یې خپلو مشرانو مشایخو او خپلو پیرانو ته به سره کته کو نو ما چې تا نه خو لوی څوک نشته موږ به تا ته تعظیم وکړو نبی اسلام وایي نه زما په مسله کې دا تعظیم بند دی پوه شې او که چېرې ما حکم کولی دا تعظیم دې په دې طریقه وشي سجده نو ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجده تعظیم کوي خو دا شی نشته دارنګ یو بل صحابي دی حضرت قیس ابن سعد هغه راغلی هغه وایي ما نبی اسلام ته وایي چې یا رسول الله زه تلم هیرې ته او دا حضرت معاذ تللو شام ته حضرت قیس تللو هیرې هیره دلته کې د کربلا څخه علاقه ده نو ما هلته وکتل چې هغه مسایانو چې هغه یې خپلو مشایخو ته به سجدې کول سجده تعظیم نو ما چې یا رسول الله زما اړه ده چې تا ته سجده وکړم نو نبی اسلام ما ته وویل چې ارایت لو مررت بقبری اتسجد له ما له جواب راکا که زما په قبر ته باتری زه مړ شوم ته به قبر سجده کې زما نو قلت لا ما ته چې نه ځکه ای خدا زده کړو که نه چې دا شرک جوړ شوی د قبر پرستای نه دی ارایت لو مررت بقبری ما له خبر راکړه که سبا ته زما په قبر دی زه مړ شوم زما په قبر تری اتسجد له ته به سجده کې قبر ته قلت لا ما ته چې نه یا رسول الله ما ته وایي چې لا تبغدو څه مه کوئ ولو كنت آمر أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن كتر ما حكم كولي بل چاته جبل چاته تعظیمی سجده کوي سر کته کوي نو ما به خود توکم کړی وې چې تاسو خواندار ته تعظیمی سجده کوي خدا شه نشته نو زمون په وزب کې تعظیمی سجده نشته خا نو اوس جدول آدم دوی ممانه سجده کوي د تعظیم آدم علی السلام ته نو دا معنی ټیک شو په هغه وخت کې سجده تعظیم جایز و یا سجده په معنی لغوي واخلی لغت کې ویلګي سجده تابعداره تا سجده تابعداره ته وایي او د دې معنی تایید هم شته موږ څخه نو معنی به دا شي حیات کا کل چې وایي موږ په ملایکو ته تا اوس جدو تابعداري وکړي د آدم ځکه استاد هم دې تابعدار شي نو استاد تابعداري شته فتجدوی الا ابلیس نو تابعداري وکړه ټولو بېد ابلیس ته نو د دې معنی تایید لږ وګورئ صورت حجر کې لږ وګورئ آیت نمبر 29 آیت نمبر 28 نه وګورئ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا کل چوی رب سا ملائک ہوتا انی خالق بشرا من صلصال بیشک از پیدا کون کے ما یو بندہ دو چی ٹنگی دون کی خورینا من حمین اگر گلی شوی مسنون خمبیر شوینا فیدا سا ویتو پت کل چی برابر کم دل پاندا منو باندے وانا فختو فی من روحی اپو کوم پدکی دخ پل حکمنا فقعو لو سایدی نو کی نیدتا تابدار کینه سجده کن پا سجده پا نا تو سجده نیشته نو کینه ده تا تابیدار دا مانا سجده پا مان ده تابیدار آئی نو دره مانا اوستا فقر چه کما که کلومبای که اون تک ده و ایس قلنا للملائکت یاد که کل چه وی من ملائکو تا سجده و که پا طرف دا دا سجده و که اللہ تا پا طرف دا دا من اسلام دا چک سا دا خمانا طورو کرا اکا دوی ما که سجده و که سجده ده تادیم آدم علی اسلام تا یا تابیداری او که دادا من کنم ده که ستاس استاد ده تاوست نمون و اثرات و خیلا دو بو ده اثر نتا سخه بروی ده دوڑای ده اثر نتا سخه بروی ده خد یا ده سری ده یو زاکر ده اثرات نتا سخه بروی نو ده تاوست اغو خیلا ده سوری دارن ده خوب ده اثر نتا سخه بروی تا توده که گیم نا نو ده تا اغو خیل لیها ده تا ده اغا شاگردان انتا نو ده اغا تعظیم او کهی او ده اغا تابیداری او کهی نو فتح جدو نو سجده او کرا جناتو الا ابلیس پرختو سجده وکړه پرختو الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه ابا انکار وکړه واستکبر او ځان غټ وګڼه وکانه من الکافرین او دې د کافرانو نه په علم د الله کې کانه زګه دوی چې او دې د کافرانو د کافر خو نو دې خو دور تابعدار د الله پاک چې دې خو الله اسمان ته خېجلو د ځمکې نه دور تابیداری کورا دور دا اللہ مطیر نو کافر خونو نو دے دا کافران نا پا علم دا اللہ کے لیکن اس منگ دا زن پتہ نیشتے دیچ چاہتا پتہ نیشتے چی سبا منگ سے جوڑی گی لیکن ما فرنا غادیس ذکر کرو چی نبی اسلام وی یو سڑے با دا جنت عمل کئی کئی کئی لیکن قرآن با بیان نہیں خدا ما کا منگ آگا او دے با یو لیش با جنت تا پاشی دن با یو کار دا کپروشی اجانمی دو نبشی لیکن دا ابلیس دو خو دور عمل کو چې پرختی نو تاریان وی دو خو پرختو نم زیاد عمل کو نو دیو کافر نو نو تا زان معلومو نو پرختو تا معلومو عالم الغیب خو نو پرختی وی نو تا زان معلومو یو اللہ تا معلوم وو دے دا کافرانا پیلم دا اللہ کے اللہ تا فرد دے پا کفر کئی یو عمل خراب کردے یو دا اللہ کمی نو امند دے پای کافر چن نن زان تا حسابو که کرن رسار نصور حکمونو دے خلاف کردی نو تلا مسلمانی شکر و بعد ہے چھے قرآن بلن را دی کبل کتاب را آگل ہیں چھے زمان پا پکیسا صدق کر کر دی کہ قرآن نیر آگل ہے خو یہود پا مزنگ پشا دی وی خو مسلمانانو پا دنیا کے یہود انسارا دا چھے قرآن را دی کو پر اخکارا کر دا خو پدی امت دا خود پاک اخسان دے کبل پیغمبر را آگل ہے یا بل کتاب را آگل ہے نمونگ بکتور منگ بیم کافران کرو دغه مونږ باغه مننه مونږ وژنه د تلارار مشران چې څوک لري هغه شان دي اوس ای قران منی د مسلمانان ته ته نه کنه مشاخ شې ته دي نه مش نه په یو خبره د خدای نه منلو باندې او کافر شغه وہ کافر خلا کا کفر اخکار شو آنن منصورا خلاف کو قرآن دا بیانی گئے دوئی نا کنا قرآن نشپار ظلم کار بکاری کتو آتا جی خدا خوئی احسان نا کنا مشایخ خوئی جدا گریل بولوم کے نو دا انکار نا کتو کفر نا کن خدا ہے وطای پردو خود دمو گردے باتا گوری خدا ہے وطای چی در اومو دے بای خدا ہے وطای ملاوٹ مکو دے با کئی خدا ہے وطای شوت مغل دے بی اخلی خدا ہے وطای سود مغل دے بی اخلی نو سور نا فرمانے کی دے اللہ خدا ہے بل کتاب شتے نگن چل بیتا خیلے بے ستا دا گن ممک کارشوے بے خدا شکر دے چی پا منگا دا اللہ اختار دے بل پیغمبرو میشتے قادیانی اومن کافران کول دلدی آر اغلو او غیر نبوت دی نبوت اعلان وکړه بوځه نو په داغه نبوت په نسبت خو موږ اوس به موږ ته کافرانه خبرې قادیانې زمون خود زراعي نکاح نه کوي انا موږ لرا کوي چې څو ته کاتې قادیانې کړې انسان خزم در کوي بوزي دی او دی هم در کوي بیا بل خزم در کوي بیا بل مال هم در کوي خو لکه مسلمان لای نه ور کوي انا مسلمان نه کوي ایو ایو خدای په یوسف موږ کافران یو ذکر دای په دای په پیغمبر باندې کتاب نازل شو دای په خیال باندې دغه په موجب باندې مون کافران استغفر الله نو د ابلیس کفر ښکار کافر خدای او د الله علم کې خدا کوه کې کفر ښکار شو یا دوی ماره ده وکانه او شده د کافران چې د الله حکمونه منو یو حکم نو نن موږ سره ناروا کارون کو وقلنا یا ادم اسکن وای مونږه او ادم او سیگا انتت او بی بی سال جنت پا جنت کے و کلا منها اخری دوار دی جنتنا رغدن بسیارا حیث شد اومد کم دانش تاسو خوخوی ولا تقربا دی شجرا اما نزدی که گئی دیونی تا فتکون دا فتا فریدا پا محضوب بانی انتقربا داتی بشی انتقربا کنیزدی شوی و تیانی اون خورا فتکونا من الظالمین دو شی بزان لده کمی کن کنا دا معنی نه چه دو شی بزالیمان نه پیغمبر خود ظلم نکی لا نالو عهد ظالمین اون پا دیر صورت کرده 124 زمرایت که چه لا نالو عهد ظالمین زما وعده دو پیغمبرای نرسی که ظالم نو پیغمبر کن نو آدم انسان و پیغمبرو نو بیاسم ظالم شد او نو د دې وجنه موږ معنا وکړه کمه او د قران کریم معنا چې د قران په الفاظو شته بهتري معنا ال قران یو فسر بازو بادا لکه سورته کهف وګورئ پین لثم صفارا آیت نمبر 33 کل تل جنته نه د دوالو طرفو د باغ آت تو کلا ور کوله به می وخپله ولم تظلم منه شيئا او كما بنكو دي باغ منه د دې میوه نشم څه شي ما هر کال به پوره می ورکو دا نه چې ظلم باندې کو با خو ظلم نشي ګوره با خو ته وجود عقل والے چې ظلم کوي نه كما بنكو دي باغ منه د دې میوه نشي څه شي یعنی هر کال به پوره می ورکو لندل ته مانو کا ظلم پا مانده شرک مرادی این شرک لظلم عظیم ظلم پا مانده کمی رادی ظلم پا مانده زیادی رادی ظلم پا مانده کفر شرک مرادی نو دیده که آقا ماناو که کم چه پیغمبر شان سرنا زکر دا عقیده مسئله چه پیغمبر گناهگار نده معصوم ده جر کل معصوم ده نبیو تا من ولی ظالم وو فتکونا من الظالمین که نزده شوی یعنی او دی خورا نزده کلون مراد خوراک ده کنه چه خدا یو شه منی کهی نو دانوی چه لا تاکلو مال یتیم لا تقربو مال یتیم وی لا تاکلو مال یتیم وی لا تقربو لا تبعو الفواحش وی لا تقربو الفواحش لا تقربو الزنا وی دنیا تا نزده دانو چه لا تبعو الزنا دانو وی مطلب دا چه کم کار غلط یقین دفات ورنشه نو دلتا وی نزده نشه گره که نزده شوی وطا یعنی او دو قرآن فتکونا من الظالمین نو شیبا تاسو ځان له کمی کون کنا ځان له درجه کمی راولی ځان له درجه کمی راولی اندل ته جوان خکول دی به خراب شي فضلهم شیطان نو خیال دی دوار له شیطان انا دی باغنا فخرجه مانوی باطل دی دوار لره مما دا آغا نعمتونا کانا چودا دوارا فی فاغی که وقلنا بیتو اوی منگا زی ای بیتو زی یا ای بیتو کشی بعد کم بعد استاد فرد بعد دشمنان بی تا باغ کم دا که اسمان که کزمان که بعد علماء وی اسمان که دی بعد وی فزمان که دا آدم بابا باغ جنت اتو جنت اسمانو که دی خدا آدم بابا چې کوم باغ کې یا کوم جنت کې دا اسمان کو کوم زما کې نو بعد خلک وایي چې په اسمان کې اوباد وایي چې په زما کې لولي خلک د امام راضي دغه خلک وایي چې په زما کې نور په ګډیر لولي خلک شته ولیا نام دوړه باندې وکړي ایه به تو په معنا د تلوم ده چې ځي یا ایه به تو باندې خوشي دوړه باندې څوک چې وایي چې باغ یا دا جنت په زما کې باندې نو هغه د بارم معنا وکړي اڅوک چې وایي چې پاسمان وایي د پرم مانو خو خوشي بعد استاده فرض بعد دشمنان وایي ولکم فی الارض او تاسو بعد پس مکه مستقر لغونو درې دل وایي او متاع الہین او وقت او سکه به تر وخت پورې او در یو شوبه پیدا شو چې تاسو وایي چې آدم بابا ګنان ده کړی انو هغه بیا اغه د باغ نو ولې استیشن اغه د باغ نو ولې استیشن نو موږ دا غي جواب کوو چې آدم بابا ګنا نه ده کړی ځکه هغه په خطا باندې کړی لکه تاسو سورته ها وګورئ شپارثم سیفاره 115 نمبر آیات سورته ها 115 نمبر آیات ولقد عهدنا الی آدم او یقینا من حکم کړو آدم علیہ السلام ته من قبل مخکې چې دی اونې ته مونږ نږدې کړه فنسیا نو داغه نه هیر شو هیر شو نو یې خوړه ولم نجد له عزما انو موندلې موږ دلا قص ګنا تا ویر شو ته نو پیر باندې او سړی چې لکه دې روجه او سړی ونیسي ا پیر باندې او بس کی نو ګناګار دی نه فنسیا یر شو ته کنه ابیا وای ولم نجد له وزن امنو موندل منگا غلا قص گنا تا قاضی فشفا کوي قاضی آیات رحمت الله علیه شفا دا کتاب دا وای خدای پاک د ادم اسلام تر طرف د خپل د بو حضور نه پیش کړ بو حضور یو دا چې فنسیا ابیم دا چې لم نجد له وزن خپل الله پاک ځکه یر چې کوم ده ګنا نه ده خطا ګنا نه ده لکه سورت احزاب وګورئ سورت احزاب پار نمبر 22 پار نمبر 21 سورت احزاب 21 کې شروع ده آیت نمبر 5 ادعوه لآبائهم هو اقصد عند الله فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَشْتَرُوا بِغُنَاهٍ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ فَأَذَكِ چې خطا شوی تاسو باغې کې په خطا ګناه نشته ولیکن لکه اشته د ګناه ما پاغې تعمرت قلوبهم چې قص کړو یې ستاسو رود پاغې باندې نو دلته کې آدم علیه السلام قص خونو فنسیا ولم نجد له ازمان نو خدا بل اعتراض راغی چې ګناه نه وکړي بیا د باغ نه ولې وته چې ګناه نه وکړي نو د باغ نه بیا ولې وته دي او ګناه کړي ځکه وته کنه نو موږ معنا کوو چې د باغ نه وتل دا به تورې سزا نو د دې مثال الهام الرحمن د امام عبد الله تیتی رحمت الله کتاب دی دغه املا را لیکل موسی جار الله را نو هغه کې غلی کې چې د آدم علیه السلام د استل جنت نه دا به تور سزا نو بلکې دا دین او چې نور نعمتونه دي اوس کې ځکه په جنت کې خود تین د خوراک نعمتونه لیکن خپل بیبي زر نه نشو ځای کېده بچی نشو پیدا کول بچی لوی نعمت ته کړه بچی نه کېدل په جنت کې ځکه ودا کېده نشو نو بدون او دې پیدا کړی شو جنت لو خو الله دله چې دنیا ته رالی دنیا خوشاله وه نه پکې کورونو نه پکې انسانانو یو تن به رالیږي یو دی یو ښځه

فضلهم الشيطان نو خلد دوار الشيطان انا ددينا نو باطل من داد وعدا انا چودي پاغي كي او يمنغا كش شيازي ددي دهنا بعد استعادو فارد بعد دشمنان بسمانا بعدو نمراد آدم بابا او داغا اولاد خبرو كي يومانا چه دي كي وسو مشرکاني دوم مويناني یاد بعدو نمراد جنات دی جنات اوستاد دشمنی لکر شیطانان دی ابلیس دی بچو از منگا دشمن دی ولکم فی الارد اتا دو برد از منگی که مستقر هم لغنو دریدلی و مطاون الاخین او فادر تری وقتا پوری نو دری نعمتون ذکر چو یو نعمت نیشت نمیشتر کردن که فتح کرن بالله دویم نعمت از منگی منافع می طالب بدا کردن که فتح کرن بالله ایت نمرو کنت تیز کی دریم نعمت آت نمبر تیس نتر آت نمبر چتیس پوری چی تمی معزز پا ملائکو بانو گردون که پتا کورم اللہ او دیدن سالورم نعمت استا نیکن لغزش شو ناغم و تماب کردن که پتا کورم اللہ و فتلق آدم ربی نو واغسی آدم علیہ السلام می ربی دخ پل ربنا کلمات چند کلمات نو هغه فقره اها هغه اولی نو فتاب آلی نو میربانی اکرا اللہ پتا بانی نو توبی نسبت چکل اللہ توشی نمانا میربانی تاب آسل کرا گردی دو تو یعنی اللہ اگر رحمت در رحمت رجوع کن اکل چی انسان توشی مانا را گردل دو گناہ نا نیکایتا فتاب آلی نو میربانی اکرا اللہ پتا بانی اللہ پی رجوع کرا دخپل رحمتا انه یقینا الله هو امدال التواب توبه قبل انکه یا مهربانی کوم کې ارحیم ډیر مهربان ا کلمات کمی دي نو بعد خلکو یو حدیث جوړ کړی زوی هغه پیش کړي وای لما اخترف ادم الخطیه هر کله چې ادم سم ګناه وک نو قرب اسالک وی آدم ازم و رب زمان اسألو که ده سوال کما تانا بی حق محمد پوسیل ده محمد اسلام سرا لی ما غفر دادی دو نمات ما پیو که دار راق واجی فقال اللہ وی آدم وی آدم ازم وی اللہ و آدم و که پا او سرنگی عرب تا محمدن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیجا ولم اخلقو ما خلا پیدا کرم نے قال یا رب لانک لما خلقتنی بیدک یا اللہ دیو جنا پیجنم چکل تا پیدا کر بیدک پخ پلا زانے اور انا فحت فیا من روح کا عطا بما کے خپل روح واچو فرفات راتی نو ما سرو چت کا فرئتو مکتوبان علا قوام عرشی کا نما اولیل ساد عرش پا پایو بانے لیکلی می اولیل چی لیکلیو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نفعالیم تو زپوشم چی انکا لم تذب الال یعنی زپوشم چی تاق پل نوم سرا لم تذب الہ اسمی کا پوشم الا اخ لکه زه پوه شوم چې تا خپل نوم سره نه دی ودا کړی مګر هغه چې غته ته ډیر محبوب دی لہذا دا محمد صاحب ته ډیر محبوب دی اند د وجه نه ما معاف کړ د په وسیله نو الله وته وی چې صدق ته ادم س ادم رښتیا دی وی اما معاف کړی بیا یو جمله وایو خدای پاک چې ولولا محمد لما خلقتک که محمد را می نه پیدا کول ته می نه پیدا کول نه بعضی خلک کوئی دنیا رو محمد اسلام دلا سپید دو وجه نه پیدا ده دیو حدیث ته حدیث وطوئی لیکن دا تحقیق نه ده حدیث چا ده ده حدیث یو سند وی حدیث چه معلومه پا دا اقل کم دورتیا نو سند تا بگوا چه سند کی راوی سگا راوی نو که راویانی تیکی تو ده نو بیا دا اقا مضمون تا بگورا که اقا مضمون دا اقا دا قرآن تا تکراوی گی سندی ٹھیک ده لیکن داغه مضمون د قران نه خلاف دی نو بیا په پاغه کی تعویل کې خا رد کې وینا ځکه حدیث خو صحیح راویان صحیح دي خو لیکن مضمون د قران نه خلاف دی نو بیا وایي کی تعویل کې په حدیث کې قران کی تعویل بدل کړي قران چې کم دی قطعی دی او حدیث چې کوم دی هغه ځوانی دی نو ځوان چې کنه په ځوان باندې خلک قطعی نه دا کوي چې ته په قرآن کې تعویل کې نه قرآن قطعی دی په هغه حدیث کې به بیا تعویل کې لکه نبی اسلام کلامی لا انتهو کلام الله کلامی لا انتهو لا انتهو کلامی کلامی لا انتهو کلام الله زما خبره زما حدیث د خدای خبره نشي منسوب کوله او کلام الله ينتهو کلامی او د خدای پاک خبره چې کوم ده اگر زما خبره منسوخ کړي نو چې هر کله قرآن او حدیث ټکرا وایي حدیث سندن ٹھیک دی لیکن متن کې هغه خلاف دی قرآن نه نو بیا به حدیث کی تعویل کې ښه دا نه چې قرآن کی تعویل کې بدعتیان اکبر بیا په قرآن کی تعویل شروع کی نه قرآن کی تعویل مه کوه په حدیث کې به تعویل کې ښه طریقه دا ده او کله چې بیا سند هم غلطي سلند هم غلطي او مضمون هم د حدیث غلطي نو بیا به څه کې ابل دی باندې پوه کوي چې د عقیدې په باب کې د عقیدې په باب کې ګوره زوی پدیس نه صحیح حدیث هم نه چلی ګوره عقیده چې ثابته د قرآن نه بې ثابته یا د حدیث متواتر نه حدیث متواتر بیا خلک وایي چې په هره زمانه کې لس راویانې د هغې په هره زمانه کې کم از کم لس راویان چې په تواتر سره هغه ثابت وي تر دې زمانې چې په هره زمانه کې داسې حدیث وي د هغې نه عقیده ثابته شي دې حدیث دا دی چې کوم ذکر کړ دی د دې لږ تحقیق دی وکړي د دې سند درته وایم د دې سند کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم په دې باندې اتفاق د علماو دی چې دې ضعیف دی په دې باندې امام احمد ابن حنبل وایي امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ وایي امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام دارقطنی ټول وایي چې عبدالرحمن ضعیف دی ټول وایي عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا ضعیف دی یو بل دا حدیث په کوم کتاب کې دی دا حدیث مستدرک د حاکم کې دی حاکم یو عالم تیر شوی اگر چې لوی عالم دی لیکن هغه عرفتو شیعتوب پکې دغه شیعگانو دا مسلک دی د شیعگانو په اصول کافی وغیرہ کې هم دا حدیث غیم ذکر کړی چونکه دغه عمر فزو شیعتوب ته مایل اوسو کوئی شیعو اته کوئی شیعه ته مایل بلکې دغه لیکلی دی دا تسبیۃ الحفاظ کې صفحه نمبر 233 کې دریم جلد کې وای رافیدیون خبیث پلیت رافیدیون امام حاکم دا چې کوم یادیږي نو دا د حاکم په کتاب کې راغلی دا حدیث بل د حاکم حدیث بل محدثین ټول لیکي وای په متدرک چې کوم حدیثونه دي نو په دې باندې دغه یو کتاب لیکلی دی دا امام ذهبی رحمت الله علیه نو چوی امام ذهبی رحمت الله د حاکم دغه حدیث کې کم باندې ریمارکس نه کړی دا صحیح دی هغه لایق نه دغه نه استدلال نو په دې باندې هغه جره کوي امام ذهبی او په دې باندې رد کوي په دې حدیث باندې هغه تایید دې نه کړی بل دا حدیث کوم دی بل دا حدیث متنن دا غلط دی متنن یعنی دی متن دا قرآن نا خلاف دی سند خوی غلط دی کم کتاب چی را اغلی اگر کتاب دا شیعه دی مستدرک دا حاکم بل دا پدی که راوی چه کم دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم اگر پا اتفاق دا علماء و دا محدیثین اگر ضعیف دی بل دی متن چه کم دی دی مضمون آدو قرآن نا خلاف دی لیکن دا آیاتو گوری فتلقا آدم من ربی کلمات نزدکری یا واغت آدم علیہ السلام در رب نا کلمہ غیوی او حدیث ہوئی حدیث کی داری چلا ما ایک طرف آدم الخطیہ کل چی آدم علیہ السلام گناہ شا گوئی چی اللہ ما تا معافیو کی در نبی علیہ السلام پوجا نو اگر گناہ نیشی چی اللہ و تاوی چی در نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام پوجا مانا ہوا او پا خپل آگا ہوئی بیات بلکہ اللہ تا پوس کئی و کیف عرب تا محمد تو محمد علیہ السلام پیدا مولا اخلق مالا پیدا کرم نده نو ما په چې زه تا ژوندې کړم ما برو کتل په عرش باندې کوي چې لا اله الا الله نو د قرآن نه خلاف دی دا پوه شئ په قرآن وی آدم اسلام د الله نه څه کلمې زده کړې هغه وویه بیا ورته معافي وشوه. او دغه حدیث کې دا دي چې آدم به وایي ما په خپله په هر څو کتل دا یو هغه ما ووي لا اله نو ما وجه محمد اسلام کوی ماته معافي د قرآن نه دې دا ټکراو شو. بل هغه کلمات تمام مفسرو ذکر کړي چې کلمات کمې دي. اتمه تباره وګورئ تاسو سورت اعراف آیت نمبر 23 وګورئ. اتم سپارہ آیت نمبر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا ویدوارو ربنا ورزنگا کمی کڑے منگ پلدان اللہ فلم ترحمنا کترحمنو کی بنگ باندے ویلم تغفر لنا او کتب بخنونه که منتا و ترحمنا رحمونه که بنگ باندی لنکونن من الخاطرین خام خاشو منگ تاوانن اگه کلمات داو. ابن کثیر ذکر کردی قرطبون ذکر کردی طولم پسیرین ذکر کردی چه غدا دی نو چار کلا قرآن کریم پخپلا اگه کلمات ذکر کردی نو اوز بطا دی قرآن دایت پریدی اتا با حاکم اگه حدیث راخ لی چه اگه حدیث که عبدالرحمن ابن زید بن اسلام هم دی د قران نه دې دویم ځای کوم ټوکر اوس د حدیث دی. او دریم هغه حدیث کې دا دی ولولا محمد لما خلقتک که محمد صاحب مې نه پیدا کړ نه پیدا کول ته مې نه پیدا کولې یا دنیا مې هغه پیدا کړ نو وښتمه تی پاره وګورې لګا سور زاریات هلته خو وایي چې دنیا مې څه پیدا کړې آیت نمبر 56 سور زاریات 27 پارا آیت نمبر 56 شپږ 55 آیت وما خلقت الجن والانس امنګ دې پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې زما عبادت وکي. دلته خدای وي چې دنیا مې خپل عبادت ته پیدا کړی نو دا خدای چې ما دنیا دې له پیدا کړی محمد اسلام پیدا کو هو دې خیر سوکا. وما خلقت الجن والانس امنګ دې پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې پر چې زما عبادت وکي. لکه سورت هود وګورئ تاسو آت نمبر 13 غالباً حالت ہم لوگ بورے چسل دنیا پیدا آت نمبر 13 والذی خلق السماوات والارض دا اللہ ذاتش پیدا کری اسمان و ازمکا فی ست دیام پشپا گلام ہوکے پارا نمبر 12 آت نمبر 7 سلطی ہون دا اللہ ذاتش پیدا کری اسمان و ازمکا فی ست دیام پشپا گلام ہوکے وکان آر چولان ما او ارج الله په بو باندې بده تفصیل بیا کوم لیبلوکم دا دنیا د پیدا کول علت بیانې چې ما اسمان از مکم پیدا کړی سلا لیبلوکم دې پر چې امتحانو کې ستاسو ایوکم احسن عمل چې کوم استانه خستا عمل کوم کړي دنیا خودی را پیدا وا خستا عمل چې څوک شرک رد کوي توحید منی څوک نه منی. دعا غه حدیثه چگه حاکم ذکر کر لوی شیا اپ آغی باند امام زاوی ریمار سم نی یعنی اگر آغی تصحیح نی کرے آغا حدیث او بل دا چا آغا حدیث چپائی که عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام گونے که سڑے ویراوی چا طول محادیثوں نے دا ضعیب دے غلط سڑے دے او بل آغا حدیث چا دا قرآن سر دری زائر ٹکراوی دری سلور دا اگر آغا بتا اگر تا بتا حدیث ہوئے نو که توای چې دا خو شیخ الحدیث ذکر کړی شیخ الحدیث نو غلطی کړی ده کنه په دې حدیث کې سوره غلط عجایب یاره دنیا او نبی اسلام له پیدا نه نو هم موږ دا تپوس کوو چې دا نور پیغمبران الله تعالی پیدا کړو بیا وې نبی اسلام پیدا کړو ابل چې دنیا نبی اسلام له پیدا و نو دا د وروستي ولې پیدا کو اول نه مې پیدا کړو کنه یو دعا دارنګې حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی چی پا دنیا کے ابل چی دا دنیا نبی اسلام دنیا نا لاغا نو دنیا پاتے ہو لیوا دنیا اگل پیدا ہوا چی اگل تلے دے نو بیا دنیا میں مختمہ کروا بل نبی اسلام وائی چی پا دنیا کی یو موحید بھی دا دنیا کے دا توحید چگوئی توحید بیا نہیں دو دنیا کے با قیمت درا دی نو ثابت ادا شوا چی دا دنیا توحید لے پیدا ہوا دا دنیا پیغمبران نور سره پیغمبران پیدا کړو توحید لو ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هر پیغمبر د توحید څخه والی دا ټول کتابونه راغلي توحید ته پاره. هغه د نبی صاحب درجه ډیرو چته ده. په دې نبی صاحب تدخیص نه کیږي په غلطو خبرو باندې. نبی صاحب چتول نه په کار. نبی صاحب ده کوي لا تطرودی کما تر دن نصارا عیسی ابن مریم. ما د حد نه پورته کوي لکه چې عیسایانو عیسی علیه السلام د حد نه اوچت کړو خدای توب رسولو. فانما انا عبد زعبد فخذ عبد الله ورسولی. ما ته د الله بنده وای د الله پیغمبر وای. نو چې د الله بنده یې مرګ پر راځي درن خوږیږي وای چې بیماریږي وازن چې ما ولویت ته خدای توب ته رسوي. نو دی شروع شو نو هغه خبرې شروع کړې وای ګوره نه دنیا د نبی اسلام د وجه پیدا وای. نبی اسلام سره پیدا وای دنیا خود آغا دوش پیدا دا نور پیغمبران سلا پیدا ہو. فتلق آدمو نزدکری آدم انسلام درب پلنا چند کلمات نو آغی ہوئی نو فتاب آلے میرا بانیو کرا اللہ پاغمانی اللہ ماب کم انہو ہو تبو عبرحیم قول نامی تو منہ جمعی اوی منگا اللہ چھئی کچھ چھئی دا دیدہ نٹول فا اما اس ترغیب قرآن تھا چه پدیو بچ کی که خواه پا وسیلو مسئول نشه بچ کده او بر وسیله ثابته شوا دا نبی اسلام وسیله ویشی و آغ وقتی جو یادم با پیدا شو دا وسیله نروا وسیله تخیی فا اما یتیان نکم پس کچی راشت آسامین یدو با انترنا او دن ده هدایت کتا فا ما انتا بی حود آیا نو چای تا بیرو که دما ده هدایت نو فلا خوفنا لیم دا نیدی ویلی اچه دا نیدی ویلی چه چا وسیله و دوله پیغمبر ناغه لا خوب الله ولا مجهل النانا فمان تبع هدايا چاچ تبع روکه زما دیدات اند قران او سنت نو فلا خوف عليهم نبير فدي باند راتون کی وخت فارا ولا هم يهدنون انا بدی غم جن شي تیر شي وخت دته درجه د ولایت ملو شو پس باندې چې قران تکینا دی ولی شخه د ولی درجه کومه ده لا خوف عليهم ولا يهدنون لګو ګورئ سورته سورت یونس آیت نمبر 62 یولسمه سپاره آیت نمبر 62 الا ان اولیاء الله خبردار اولیاء د الله چې دي لا خوف علیهم نه به یره په دې باندې راتلونکي وخت دپاره ولا هم یحزنون انا به دوی غم تیر شي وخت پسې. نو کم خلک چې قرآن ته کېناسته دو قرآن تابع شو د دې اوامرو باندې عمل وکړه د دې نواهیو نه ځان وساته نو لا خوف علیهم. نو چې قرآن دې زده کړي دې به ولي شي استاد وایي چې قرآن ته کېني نو دې به ولي شي نشي ولي کېدی. ای د الله ولي په لار مې بده ای د الله ولي واده قرآن ویلې د الله ولي خو هغه چا ده چې قرآن خوایي کنه کمبخته چې قرآن اگر وردي نه ته د الله ولي نه د شیطان ولي ته وایه. فاما یاتینکم ذکا شیطان دی اڑول د قران نه شیطان ویلو چې لا قدن نه سره تقرب مستقیم ثم لاتینن من بین ایدیهم من خلف ان ایمان وان شمال ولا تجد اکثر مشاکرین. شیطان د شیطان ولی دی د رحمان ولی خو کده ویل قران ته به نه کینول ذکا د خدای چې کوم دوسی خپل کتاب ته کینې د خدای چې کوم دوسی خپل کتاب ته کینې او چې د خدای دشمن شي خپل کتاب نه واردان دا ګور قانون دی درځه کوي لکه سورته پدې سورۃ البقرہ کې وګورئ پدې سورۃ البقرہ کې سات درې مسی په راو باندې لگا آیت نمبر 257 الله ولی الذین آمنوا الله دوزه کتان چې من لم مثلا د لا اله الا هو قران دکې نه په لا اله الا هو شو یو خرج من ظلمات او باتی د دې تیارونه رڼا تا پسې او باتی په قران او باتی کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورة ابراهيم الانبياء. نو الله ولي الذين الله دوست دا کتانو آمنو چوی من لما صلح لا اله الا هو آیت کرسی والا یخرج من الظلمات و باسی دید تیارو دا کفر شرنا الى النور پتر درنا سنگ و باسی پل کتاب دیکھے نہیں دا اللہ دوستان شو والذین کفرو آگران چین کاری کرد کلمه توحید نا اولیاء متاوت دوستان دی شیطانان دی شیطان به مسلط شو یخرجون من النور الى الظلمات وباتی دی د تیارو درنا د ایمان نه الى ظلمات په طرف د تیارو چې شیطان به مسلط شي نو کله ایمان بکی هغه ته وباتی اوس کفر مر کافران نه دی کوله وی کفر تو ہے نو کافرانو کی ایمان کم دار ہے ای کرنا چرتا نو کفر معنا چې د توحید نه وو مسلمان نه توحید نه انکار وکړه دا د مسلمان وای پوښه نو دارنګ دلته ما دا د الله دوش خپل کتاب ته کینو دوست الله خپل کتاب ته دوستان کې نه دشمن خپل نه کې دا نوٹ کوي تا د الله دوستان یی داس دا جدا خبره کته دی د الله د احسان فاسداریو نه کوي دا جدا خبره کته چې سستی به غیرتی راشي تا ته الله چون کړی سو ما ورثن کتاب الذین صفینا من عبادنا دویستم اتی بار کرای 32 نمبر آت سو ما ورثن کتاب الذین صفینا من عبادنا بیا ورکو من خپل کتاب چې هغه خلکو چې موږ چون کړی د خپل بندگان خپل کتاب فمنهم ظالم لنفسه بعد ای کدا چې کمیو کی قران زدن کی نی الله راولی ودې زدن کی امن مقصد باز درمیانه شیز دې کې یو قصد دې توقې امن سابق بالخيرات اباده پر نیکو کې منډي وې دنیا بل ګټه ورته عبادت له کانو ګرځم دې ملګرو کې کم کم ذات قران راځو کم کم ذات ابادو صرف دې کې او عقیده سم قدم خوشو اباد به ظالمانو خدای خو راوستي او بس کټ شو د قران نه نو دارنګ چې قران تکې ته الله دوست بشي الله ولي الذين امنوا فامل فإما يأتينكم إن شرطيا فإما يأتينكم پس کچری راشی تاستا منی زما طرف نه هدان هدایت هدایت ستو د الله کتاب او د الله کتاب بیانون کې فمان تبع هدایا چا چې تا بیرون که زما د کتاب د دې اوامر او نواهی باندې عمل وکړه نو فلا خوف علیهم نه به یره په دې باندې د آینده لپاره خوب ما تأتي آكم ترادي ولا هم يهدانون أنا بدأي غمجن شي ما سبقا چه تير وقت يو شئ شو دي خفاي لگا سڑي پلار من شوي یا رور من شوي زي من شوي هده ورپس دي خفاي دا بني اولياء دي فين انا بجي دا اولاد زي من شوي خوان من شوي پلار من شوي هده ورپس دي دوك على بعد مخفاي دي ورپس دي خفاي لس على بعد نو دا لا ولي دي نا دا لا ولي خدا رو چه دي وي إنا الله وإنا إلى راجعون الله را کړو الله واز خبر ختم شو الله په خپو ده په دیوانه نو چې سره کلو تیر دې بیا هم خفای نو دې ولی نه ده ولی بدای چې لا خوفن ته تر سبا غم نی سبا دا لکه امتحان به ورکړي یره فیل نشم دوی فیل نشم کنه یا کار مینی چې بدلو لوګ نه مړ شو ولی بدلو لوګ نه مړ خدای پاک بستا کار ٹھیک کړي الله پیدا کړ ډوړای ورکړي ولی غم کې د دې وجه نبی اسلام بدوا غوته خوله وی وای چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبت وضلع الدين وغلبت الرجال اللهم انی اعوذ بک یا الله د پناه غوړم په تاسو را من الهم هم هغه غم چې داغي سبب نی مارو الله ولی خبه اته خبر سچل دې څه نقصان نه نه اته مړ خبرشان مدته پریشانی خدای ما داغه مصیبت نو ساتي چې داغه سبب ما ته نه معلوم دا غم نه ول حزن او هغه غم نه چې دای سبب معلوم الله ما ته ساتي فنا غون و من ال هو و من العجز ا د بدن ته کمزور نه چې بدن کمزور شي بیا قران لدی شي راته بوډا شي یا بوز نشي کوله ته کټه نشي کوله ول کسل او د سوستانه بدن روح موڑی سڑی که سوستی سر با بانگون آوری ده بنام پاسی او ده تا پتی چشپک وجه درس ده و ده برا حزینه سوست اللہ سوستانه موسا ده وال جبنه اللہ پا ناغران ده بزدلانه بزدل سڑی سم نشکوله وال بخلی او ده بخلنا اللہ ده که بخیل سڑی سم نشکول چه مال نلگی وزر حد دینه او ده قرض زیادینا او ده بایی مدرسه جوڑا که قرض چانو اخلا مدرسه زما کواله په 15 کرور له شپ کرور و سوا 15 روپم دي او زما کواله 15 کرور ان وای کو چانه او 50 لک څو به دوست مونډه لغه ته وای چې ګور ته مال قدر راځي کنه نو بیا دا رجب را روان دي کړه دي نو رجب کې بل اخلاص کما نو بیا فتوو کې وای چې منګا را منګ د پاره وای دغه جایز دي دا زکات زکه وای ځکه وایي چې قرآن کریم وایي کنه والغارمین والغارمین چې قرضداري نو هغه له زکات ورکول شي. نو دا قرض چې کوم دی هغه دا قرض چې درته کور دی غورځېدلی یا چېرته سیلاب راغلی هر څه له خراب کړو پوه شې، یا د تجارت کو چا نه پیتیو ته خو نه او تا ته غزله شل لکه ته قرضدار شوې، نو بیا ته ویلی شي خلکو ته خلکو ته پته، نو بیا تا له زکات جایز دی. خو دا خو نه چې ته 50 کروڑ سم شی واخله او په ځان 500 لکه قرض وخې جو هغه ساتو بیا قرض وایي مالک مال زکات راکوي او ویر دی وایي فتوا وایي فتاوي وایي دغه کړی دی فتوا محمودیه وایي حکم کړی دی چې د دین د پر سړی قرض واخلي که نه نو هغه له بیا زکات جایز شي. جاوت نبی اسلام خو پناه غوښتی هغه پوه شې وزلع الدین د زیات قرض، بلکې نبی اسلام د هغه سړي جنازه به نه کوله چې په چا به هل علی دین په ده باندې قرضه شته چې به او نبی اسلام بروس وي تاسو له وکړي د جبل صحابي وایي یا حضرت ما د قرضه ومنه زه به یې ادا کړم، بیا به نبی اسلام بخښي شه. نبی اسلام پناه غوښته د قرض نه، هغه دی وایي نه خیر دی دی ته وایي هیلې دغه یخادعون الله دغه هیلو والا دي یخادعون الله الله ته ټنګي کوي پوه وزال الدين هذا قرن زيادة وقه رجال هذا خلق دو غسينة دا حدیث یو سړی باندې قرض وي یو سړی باندې دشمن غالبي دا لري هر موس په درې دلوي ان شاء الله هغه دشمن به خدای تبا کی ادا دا قرض به الله اخلاص کې دا معاملې به الله ټیکي. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وقهر الرجال هر موس په درې دلوي ته وګوره ان شاء الله تعالی یقینو کې پدې خبره الله باندې قرض مخلاص کې الله باندې سټی کی وایره قرض را باندې قرض ته موس کو کنه اموس په دغه وای قران له رضا ادا وا ان شاء الله ارته باندې خدای پوره کی ارته باندې خدای ټیک کی فمان تبه هدایا نو چا چې تبه روګه زما ته هدایت نو فلا خوف علیم نه به یره په دې باندې آیت ده پر دا غم به نشته به سبا خور سخرم ادا به غم نشي دکانداری مې خراب شي نو کری مې خراب شي ولا هم يحزنون انا به غم جن شي تیر شي په د درجه د ولایت حاصل شو ها اوس تخویف هغه خلکو له چې قران کریم ته دکې دي والذین کفروا اخرن چې انکار وکړ انکار وکړ د قران نه وکذبوا بیاتنا او تکذیب وکړ د موږ د آیاتونو چوې دې کې د آیات نشته نو اولئک اصحاب النار دا خلک جهنميان دي هم فيها خالدون دی بھائی پدے کیا ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فارہبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جزاك الله. مقصد سورة بقرة بیان سلور مسائل دی، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلول کی تقسیم دی، اول حصہ آیت نمبر 100 پورا دا، پر اول حصہ کی اولا مسئلہ چې اللہ یووالی ثابتول دی بیان نه دای سبیا په درو بابونو تقسیم دا. اول باب شل آیتونو پاغی کی بیان دا هغه درو فرقو اوش تفصیلا کم چې سورۃ فاتحه کې اجمالا بیان شوی، مؤمنان، کافران، منافقان، دغه صفاتو، دغه صفات، دغه حکم د دنیا او د آخرت، آخره کې دوه مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قرآن او د منکر د قرآن. دویم باب د آیت نمبر 21 نه تر 39 پورې په دې کې عام خطاب ذکر کړو، عامو خلکو له دعوت ورکړو د توحید د مسلې او توحید بیان که په عنوان د اعبد ربکم سره په هغې باندې 15 دلایل پیش کړه او کوم چې او بیا یې ثمره دلایل پې تقریر کړه او دارنګې مطالبه دلیل د منکرین نه وکړه او زجر ورکړه منکرینو ته بشارت وکړه منونکو ته ده به د اعتراض وکړه. اعتراض دا و چې دا څنګه الله کتاب دی چې په دې کې دا واړه مثال نه وي. نو جواب یو شو چې مثال دپاره د وضاحتي مثال بې ذات مقصود نه وي چې سړی غټه وړوکې وګوري پکې. بیا په لفظ د کیف تکفرون بالله بیان د نعام ارباو شو. یو نعمت د نشته مې شته کړې نو کیف تکفرون بالله څنګه انکار کړه د الله وحدانیت نه. دویم نعمت ستا د ځمکې منافع مې تاله پیدا کړي دي نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت ته مې معزز په ملائکو وګرځولې نو کیف تکفرون بالله. او څلورم ستا نیکه لغزش شو نعمت معاف کړ نو کیف تکفرون بالله. نو آیت نمبر 38 کې ترغیب ورکړه قرآن کریم ته بشارت ورکړه قرآن والاو ته چې لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. بیا آیت نمبر 39 کې تخویف ورکړه منکر د قرآن ته یا انکار کوي او یا بیا چې څوک بیانې دا غرض کوي. نو الله وایي اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تر دې هم سبق وشو. او د دې نه آیت نمبر 40 نه وروسته دا دریم باب دی. دا دریم باب تر آیت نمبر 96 پورې دی. په دریم باب کې خطاب خاص دی لکه دی توی تاسیس بعد از تعمیم دا عام نه بعد خاص لکه طریقه هم داره. اول سره عام خطاب شروع کی لکه او پاکستانانو او تاسو مسلمانانو جهاد کوي ورته مسلمان باندې جهاد پرته. نو چې کله عام خطابو کی نو بیا په خپل قوم خاص کی مثلا پښتون وای او پښتنو نو کدا نور نه کوي دا پرې غي سکی کسندیان نه کوي پنجابیان نه کوي خدای آدم او د ابراهیم السلام اولاد نه ده کنه او تاسو خدای ابراهیم السلام اولاد تاسو ول نه کوي. ابراهیم السلام په دې باندې ورته ځانګړي هغه په خپل بچی قربان کړي هغه بل پریښی دی نو تاسو ول نه کوي. او دې ته وایي تخصیص بعد تعمیم. پنجابیان به ورته خپل دغه وکړي چې بای که نور څوک نه پنجابیان تاسو خو یې ځکه وکوي چې هندوستان خو ستاسو په ګاونډ کې دی اول خو به تاسو غوبلېږئ که جهاد نه کوي. بلوچیان به خپل کوي چې برجان تاسو ول نه کوي جهاد تاسو خو ایران په هغه خوا کې ایران راځي ول به تاسو غر کوي نو جهاد وکړي که نه پوه شئ. نو دې ته وایي تخصیص بعد تعمیم. دې ځای کې د عامو خلکو نه بنی اسرائیل خاص کړو د څو وجو نه. یو وجه دا ده چې بنی اسرائیل چې دار پیغمبرانو اولاد و دار پیغمبرانو اولاد دی نو یې بنی اسرائیل که نور څوک یې نه کوي نو نه بګ ته خو خاص ته خو عام سړی نه که نه ته خو د ابراهیم علیه السلام اولاد یې ته خو د اسحاق علیه السلام اولاد یې ته خو د یعقوب علیه السلام اولاد یې په تا خو د موسی علیه السلام د عیسی د موسی علیه السلام د شیب دی وینه په تا کې ګرځي نو ته یې ول نه کې. لکه موږ دلته کې وو چې او خلکو او پښتنو قرآن وایه نو بیا مولیان موږ خاص کو یا میاګان چې او میاګانو دا مثلا خو ستا د کور ده که ته صحیح دی په رښتیا باندې صحیح دی نو دا خو ستا د کور کتاب دی موږ خو پکې ضمنان راغلي وو نو چې موږ یې بیانوو دا خو ستا کار وو چې ته دلته ناست وې چې تا دا قرآن زګړه خاص ځکه ستا نیکه دا قرآن بیان کړه ستا نیکه په دې باندې تکلیفونه برداشت کړي یا مولیانو ته جو مولیانو د مولیانو بچو نو که نور څوک ستا د عزت خو په دې قرآن وو ستا نیکه ته چې خلکو به مولوي صاحب یې شیخ صاحب ورته په دې کتاب یې ورته وې که نه به بل څه خو نو نو ته ولې قرآن ناپله کېږي ته ولې په نور ته کې نخلې دا هغه ترغیب ورکول دي په یو جدا طریقه مخکې عامو خلکو له ترغیب ورکړه چې یا یو الناس اعبدوا ربکم دلته یا بنی اسرائیل خاص کړو بل دې ده کې بنی اسرائیل یا بنی یعقوب یو نه وي د یعقوب علیه السلام دوه نومونه وو یو د هغه د عبرانی نوم دی چې هغه اسرائیل دی یو د هغه نوم د عربی دی چې هغه یعقوب د عقبه نه دی دلکه دې رور پسې عیسو پسې دی پیدا شوی دی څوک وایي د هغه پوندې نیولې وي چې هغه دغه جو دور پسې روان د هغه پوندو ته لاسه چولو یعقوب ول نوم کې خوده او د ده نوم اسرائیل ولې دی بنی د ابن جمع ده یا حرف ندا ده او اسرا ویلې کېږي عبد ته او ایل ویلې کېږي الله ته یعنی اے اولاد دا هغه چا چا د الله بنده و بنی اسرائیلو ته یې دهانی ورکوي چې تاسو د څوک د عزیر بندګي کوي علیه السلام څوک د عیسی علیه السلام بندګي کوي که نه نو ستاسو نیکه چې و هغه خو د الله بندګي کوله نو تاسو څنګه د بل بندګي کوي چا عزیر ابن الله وې او چا عیسی علیه السلام ته اله وې کمبختو یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام او اولاد آچا چاہد اللہ بندہو اگو بندگی دا اللہ کرستانی کا اس کرو نعمتی اللہ تی یاد کئی نعمتون دا اللہ نو پدی خاص نے پدی خطاب خاص کے شپگ خطابات کئی بنی اسرائیل تا شپگ خطابات خدا رنبور رنبائی رکو بطور تمہید دا دویم رکو دا آر نمبر سنتالیس نا شروع کی گی دا رنبائی رکو بطور تمہید دا پدی که دری پلیتا دی یہود بیانائی چی دا دا یہودیت اصول دی دری پلیتا دی یہودو چی دا دا یہودیت اصول دی ہاں پوشے یو تحریف او یو کتمان دا حق او یو ترک عمل تحریف دا حرف ندے هر پوشه یعنی اړول دی یو شی د خپل ځای نه نو دا تحریف کله په الفاظو کې به وکړي به کلمه معنا کې کو زبنګ دی کې اوس تحریف په الفاظو کې نشي ګل د قران کې لیکن معنا کې کوي یا احادیثو کې کوي نو دای و تحریف کو هغه ته اشاره کوي ولا تلبس الحق بالباطل ادویم دا هغه پلیتی وا کتمان د حق آد نمبر 42 کې ولا وتکتم الحق ادرے پلیتی ترک عمل چی خپل بے عمل نہ قبول تا بیوی آیت نمبر 44 کی اتا امر الناس بل بیرو تن سن سن ان اس کو مان تم تو ان کی تا د دې مقابل درې خصی بعد مومنان بیان نه وای د پاره ترغیب او تشجیع چار کله په مولیانو کې دا قسم خلق پیدا شي چې تحریف کوي او کتمان د حق کوي او ترک عمل مرتکب وګرځي نو اے مسلمانا ته بدای مقابله کې تب دا غیرت کے تب ایسا جوڑ نہ پیدا کے چی دا مولئی سے دا لوئی سڑے دے راگوانا ما جوڑو سا جوڑ بنا پیدا کے تب ایرت کے نو تی ایرت کے نو پتا با تکلیفون را دی نو تب وستایو نو بی صبری پا تکلیفون دے که بات امداد دا لانا غواڑے پا خپر عمل پا صبر تا آب دویم وستالات پا موز سرموز بڑی رر کے آب درین با کے درین ایمان بالاخرہ آت نمبر 46 کے چی دا آتول کارنو با آخرت لکے کدا رد کے کدا صبر کے کدا مصیبتوں نربان دا بطول دا آخرت دا پارے دا تمہید دے بیا دا آت نمبر 47 درستو رنبے خطاب شروع شی رنبی خطاب کی اتن نعمتوں دو نکمتوں انشاءاللہ سبا بیا دا آتول واما او دا یو رکو بہو بطور تمہید یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمتون زم آغا نام تو علیہم چکڑ میں پتا زبان دے و اوفو بعہدی اپورا والو کے زما فوادے باندے اگا ما تر چکم وعدا کرے پورا کئی اکم وعدا وا آلو ہی ما اگا پا دگا کچم کڑوا پا ازل کے عالم ارواح کے نو اگا پورا کئی یا اگا یادا چی ما تر وعدا کڑوا چی دخدای کتاب بس دگا خوا نو اگا پورا کئی کنا که امیان نو قرآن زکی اکمولیان بیان کئی کنا او پو بیادی ویدہ خضر ربکا من بل ویدہ خضر ربکا من اہا من اہل کتاب سنگ ہے نرس را دی سورت آل عمران کے منا ویدہ خضنا میسا قل لدن اوتو الكتاب دغا لتبیننو للناس ولا تکتمونو فنوضو ورا دورم آغا خبرہ علماء ہوتا تو وعدہ پورا کئی کنا بیان کئی دا اللہ دی کتاب نو او پو بیعادکم پورا وعدہ بکم بوادی خپل تاثر زبال بیا نعمتون درکم زبال عزت درکم او تو مغا وعدہ تا دا اللہ وعدہ پورا کم بولی شب دا اللہ کتاب بیان کا نو اللہ وی زبا تا بانی لان دی بانی پا نعمتون کبا دی وی موڑ کم لان دی بانی نعمتون با انشاءاللہ تا بیاو گوری لگا صورتیں سورت مائدہ ہو گرے گا سورت مائدہ آیت نمبر 65 ہو گرے آیت نمبر 66 ولو انم اقامو تاراتا او کچر دی جاری کروے اقام دا تورات بیان کروے والانجیل او جاری کروے اقام دا انجیل عیسائیانو مولیانو وما ہم دے دے میرا بیکم میرا او اقام دا کتاب ترا لگل چھے دیتا رب دا دیم امت مسلمانان مولیانو نو لا کلو من فوقم خامقا خوراک بکرون دو پاس دینا و من تخت پیار جولی ما از لاند خودو دو نعمتو دو گویم بند کرو اللہ وی لاند بانده منهم امه مقتده بعدين یو ټولګه در درمیان او ډیر دینه بد بیا چې کوم کی دین پروش کوي نو دار یو به بیا د کوم پورا بکم وعده پرتا تر دنیا ولا حکم اخرت ولا حکم ویا فرهبون اخاس مانو یریږي بل چانه مریگا مسئلہ بیان کر وا منو ایمان روڑی بے ما پا کتاب باندے اندر تو چمار آلے گلے دا گرد اللہ کتاب دے مصد یو یو دا قرآن در جو گورا دوے من مصدق لما ماکم تصدیق قود کے دا آغا مسئلے چی تاک سر دا آغا کتاب مجھ تاک سر دی ستا کتاب کے چکم مسئلہ تو ایدو آغم دیکھے نا سنوی مسئلہ پکے نا دا نمدے ستار کتاب مصدق شو یو مانا یا دوے مانا ستا په کتاب کې دا و چې اخیری پیغمبر ته په کتابی نو چې دا کتاب راغی ستا د کتاب تصدیق وشو ظالما ته چې انکار کوې دا د خپل کتاب نه انکار کوې ولا تکون اول کافر به همه کېږئ اول منکر په دې قرآن باندې نو اول منکر خو په دې باندې مکی وارو او الله دې ته اول منکر ویلې دا ځکه دا مدیانو دی ځان علما د دې اثرو په خلکو باندې لکه نن سبا زن خلاف چې امیو کې چوئی دا نہ منی اگر نہ منی نو شر کر رہا دے گلیتا گور غلی شمنا ای علی مان تے پس پی تے پس نو خالی کورٹی دے امید خبر سا اثر نہیں لیکن کلے چ مولائی سے بوئی پجمات کے چہ دا غلط خلق دے او دیا نہ منی او دے گستاخان دی خر گلے کہ مولائی سے پہ پتو کرے وے الگ بچی ودا منی لے مولائی سے پتو کرا مولائی جے مولائی سے دنا پتو کہ بیا وقت پتو لگی نو اول کافر خو پیغیو نو گویا که دی پی اول خو پرکا که دی انکار نوی کرده قرآن نا که دی غلط فتوی نوی کرده نو ولی بخلق ده قرآن نا پلکه ده کنن سبا پا دی گل بحار که کچر مولای سه بیره وی چه قرآن لزی نو ولی با نرام ده خلق دادای بتا مایا پورا کرده وی دیدائی که بیا خلق دار دی محلی ده نزای دل بیا دی پلس و رضای کم نم نزای دل خو الت هغه پی اول کو پر کو هغه وای نه را دا غلط کوي ا دې دا غلط دي کوي ولا تکونو اول کافر به اما کیږي اول منکر په قران باندې ولا تشترو بیاتی ثمن قلیلا اما غره کوي پاتون زما باندې دنیا لگا اشترا معنا اغستل خوشی چې سړی اخلي خو خیه کنه نو موږ متضمن معنا کولو اما غره کوي پاتون زما باندې دنیا لگا وای ګور قرآن خو چې لګه په ماخلې نو ډیر هو به جایز دي کنه وا سور ډیر په جایز دي سور زر روپې سل روپې لز روپې ډیر یو لګي نشته کټول دنیا دا لګه را قرآن کریم ټول دنیا ته لګ ویل دي لکه سورۃ آل عمران آیت نمبر 167 مې وګورئ زنګ ملګرو سره یې مکه سره مناظره کوله په دې وی وای چې لګه نه دی وته ټول دنیا لګه آی شور کو او دوی خو په دې پوهېده چې دی ورته غلی شوې لږ ویل چې وی ده دروغ دغه کوي آیت نمبر 196 لا غرنکا تقلب الذین کفروا دوکه دې نه کړي تا له هغه کسانو دوکه دې نه کړي تا له هغه وختل راوختل له هغه کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په دنیا په خاریو کې متاعن قلیل سقد لگا ټول دنیا کې جګر دا لږ دی وایي فائدہ دا لگا ثم په دنیا کې ثم وام جان او بیس المصیر دارنګ صورت نساء وګورئ آیت نمبر 77 ټول دنیا لګر قرآن مقابل کې آیت نمبر 77 وو یا قل متاع دنیا قلیل اخری سردار وا سکت دنیا لګر والآخر خیر آخرت ډیر غوره دی لمن تقا هغه چاله چې ځان یې بچ کړ د محبت د دنیا نه ولا تظلمون فذ قل متاع دنیا قليل و فائده دنیا لګه د ټول دنیا د فائده د قران مقابله کې دا لګه ده دارنګ سور توبه وګوره آیت نمبر 38 پارا نمبر 10 آیت نمبر 38 فما متاع الحیات الدنیا فی الاخر اللہ قلیل ندا فائدہ دا جواند دنیا پا مقابل الاخرت کی اللہ قلیل مگر لگا ماو اللہ سرد کرلی دا دنیا دا طول فائدہ آخرت مقابل کی لگا را دا لگا را دا طول دنیا لگا را قرآن دا آخرت دا پارے رے دا دنیا لگا را دا رنگی صورت را دو گوری آیت نمبر 26 پار نمبر 13 الله یبسط رزق لمن یشاء ویقدر الله فراهی مال چاله جو باشی او تنگی و فرحو بالحیات دنیا او خوشحال شدی پا جوان دنیا و مال حیات دنیا انا دی جوان دنیا فی الاخرت پا مقابل دا آخرت که الا متعا مگر مگر سکا لگونه دی یو سره با کمکلی دا قرآن مقابل دا قرآن دی یو آیت مقابله که دا طول دنیا اسمان از مکی آرش کرده دا طول لگ دی نو الله لپی دیر در کئی نو سبا کمکلی چی لگا پی اخلی ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا اما غرا کوئی دما پایاتون بانده سمن قلیلا دا دنیا چی فایده لگا تا سمانا شو سا دا دنیا چی فایده لگا را یا با نواغ سی یا با تینتلار شی دوی بارمان که ادتون اللہ سا چی کدوی ما عندکم ینفض اتاو سا چی کدوی بخلاش شی و ما عند اللہ باق او غلا تا چې کوم اجر دی ابو باقی وی نو کما کلا هغه اجر فری دی چې غډیر دی او دا لګ د دنیا دا سور ژوند اس حساب وکا شپېته کال عمر بدی ها اوس ته خود شلوې پاتې سالوې شکنه د دې سالوې تو کال ژوند خسته کول لپاره د قبر غ ژوند سور دی د قبر ژوند پته لګي سل کال زر کال دوه زر کال بیا د قبر نه بعد چې کوم ژوند دی هغه خو نه ختمېږي نو تلې ونې نه چې دا هغه ډېر ژوند چې د هغې سه انتها نشته هغې دپاره هغه دې خراب کړو په دې شپېته کاله ژوند باندې لیونی دا قرآن خو دل راغلی وو چې ته پې هغه ژوند ښایسته کړې دا ژوند دې تر دا دل درکړو چې په دې باندې که ته قرآن وایې د الله درضا دپاره وایې الله پرې رضا کړي او تار الله پې هغه ژوند ښایسته کړي نو ته کمک که ته سوداګرې کته تاجر نو دا تاجر تعلیل چې هغه سره ورکه یو خارې پی اخلي چې هغه ډیر ورکه لګي بیا دا تاجر دی کامیاب دی چې کروڑونه ورکه عربونه ورکه دی پی زرګونه اخلي پی بیا کوم انسان نو هغه ژوند خو ده نه ختمېدو ژوند کم اکله په دې قرآن خو ستا هغه ژوند ښایسته کېږي اته پی دنیا واغسته تا نو تا خو کړ ځان سره هغه ژوند دې خراب که کمبخته ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا اما غرو کوئی زما پیاتون بانے سمن قلی دنیا لگا ویا فرحبتو اخاز زمان ویری گئی او ای مطلب پیغمبر وارسانو نو پیغمبر رسام تا اللہ سوئی لگو گو رئی سورت انامو گو رئی آت نمبر نو ویو گو رئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ سوئی آت نمبر نو ویو د اتلس پیغمبران بیانو کې وایي اولائک الذین هدى الله دا اتلس پیغمبران هغه کسان دي چې دوی ته توفیق ورکړ الله د خپل دین د بیان نو فبهدا مقتدی نو دوی په طریقه روان شه توحید بیانو قل لا ترک علیه اجرا او نه غواړم تا نه پرې بیان باندې پر قرآن باندې اجر پیغمبر ته الله وایي کوم پیغمبر اجر غوښته دی نو په دغه په لار روان شه کې یو داو چې اجر اعلان کړي اجر نه وایم قل لا اسالك عليه اجرا وافيغمبر زمو پیغمبر تعالی وی وافيغمبر لا اسالكم عليه اجرا نو غنم استانه په دې قران باندې ساجر ان هو الا ذکر العالمین نه دا قران کریم مگر پند د فرد مخلوقات دارنګ سورته دارنګ سورته یو نو سورای سورته یو نو سورت یونس کی اور نوح علیہ السلام سے آیت نمبر 72 فائن تاور لے تم فس کتا تو آو خطی زمان بیان نمانی نو فما تار تو کم نجرین نو نمی دے گخت استان نو سی واس مزدوری پیغمبر تر پیغمبران وارن تھی مولی سے ان اجر لال اللہ نو دے اجر زمان مگر پا اللہ باندے نو ساجر پچا ہے ساجر پا مخلوق دے او امر تو ان اکون من المسلم وی اغسل پی خدی نو چی دن دواغ دو خدای خوندر رکھئی در اللہ بیا دارنگی صورتی ہود ہو گرائی آدم اور پند رو گرائی من کان رید الحیات دنیا آدھو چیوی چیرا دا کئی دن جوان دا دنیا و دینا تھا اردول سنگار دای پا مال دا آخرت بانے نو پیلے ما نو پورا پورا بور کدیتا آمارم بدل د مردون په دې دنیا کې وهم فی حاله خاتون ادیب په دې دنیا کې توانی نه کړی شي دا کتان چې د اسلام فی الاخره الا النار نه به په اخر کې به دور نه وهبت ما تنعو فیه برباد دی چې کړي په دې کې مزونه روزه د کاتون اباطل چې کوم کې چې په دې نه خریدا باطل کوي دارانه په دې صورت کې وګورئ مخ کې لار شي په دې کې بیا ما پدې کې حضرت یوه د اسلام هغه نو غوړم تاسو نه اجر پوښ نه غوړم تاسو نه اجر ها 51 نمبر یا قوم او قوم ما لا تر غوړې اجر نو غوړم تاسو نه په قران باندې اجر سمزوري هو در اسلام وای ان اجر لال الله الذي ندی اجر زما مر فاغ ذات باندې فطر نشه دی پیدا کړم افلا تاقلون و تاس کی عقل نشته بی عقل چې دا خبره کوي سور فرقان وګورئ سور فرقان چې خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه آد نمبر 57 قل هو پیغمبر ما اثرکم علی من اجر نه غواړم ستاسو په دې قران باندې من اجر سمزوري الا مگر غواړم من آسو شا چې خوښی شي چې ان یتغذی لربی سبیلا چې زه خپل رب ته دا غواړم چې تاسو الله ته نږدې کوم تا نه زه اجر نه غواړم دا غواړم چې الله ته نږدې کوم دارنګه سورته شعرا وګوره په دې کې هر پیغمبر وایي ټول پیغمبرانو اعلان کړی دی چې نه غواړم اجر نه غواړم هر یو ته الله وایي ورنوح علیہ السلام آیت نمبر 109 وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین نه غواړم پیغمبر وایي دارنګ آیت نمبر 127 وګوره 127 وګوره هود علیہ السلام ته وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین وایي متأخرون جایز کړ دي نو خلاف للمتأخرین زمان پیغمبرانو نه جایز کړ دي آیت نمبر 145 وګوره وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین دارنگ آیت نمبر 164 وګوره لوط علیہ السلام وی وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین کم پیغمبر چې موږ لا اجر ورکړي آیت نمبر 180 وګوره شعیب علیہ السلام وی وما سالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین خلاف للمتاخرین هر پیغمبر نو کته پیغمبر وارث دی پیغمبران وارث دی نو کم پیغمبر چې مال باج راکول دی وی امامتی به کوم پیسې برکه ابل وی موږ غواړو نه اسی خل کړی اسی چې خل ورکې په امامتی باندې کندر کې بغریب ورکې بالکل اخلا او که پدی درکې وای نه باینا خلنا په امامتی نه خلم سورۃ سبا وګورئ لګا سورۃ سبا پیغمبر اسلام تعالی وی وای وتا آیت نمبر 47 قل هو پیغمبر ما سالتكم من اجر اغه چې غوښتبی می تاسو نه من اجر سی وصف په قران باندې په ولکما ساش مالک راکه جیب کې کړه دا د اغه چې کار چې کمال راکه په جیب کې کړه دا د اغه کار دی اجه بل ته لا ذاتي کړي چاندو په ټول بو کې وسه گئی ګردی کلی په کلی چاندي کړي اغه نه ها او تا کار شروع کړه تاسو غو مثلا لس لک روپۍ دي 15 لک روپۍ د 15 لک کار شروع کړه وړوکه غونډه ځای جوړ کا اوس که خلک ډیر شه او بیا که خلک فرض کا په خپل وجه ځای ډیر جوړ وای جوړ کړي په ځما څه کار کوئی چې جوړ ځای جوړو ځای تنگ دی وځو په تنگ ځای کې کوم کته باندې تنگ جوړ کړي نو کته ته ځي څه هم پکې لګي بم لګي خدا خو نه کوي ته مال راکا الا مال راړه دا کم ځای کې دی وځه جوړ کوي وای ملګری دی مثلا لګي یو شل درې دی دی جوړ کیو شل کنار ولا جوړ کی پخ پله خغه او کته دا نه بیا ور ناروا دا چې تو اج ما باندې کیږي او سرمنی مال راړی او دارنګ زکات مال راړی صدقه دا کوم دا کی پیغمبر دا غوښتي چردا قل ما سالتو من اجرین وا هغه چې غوښته مې وین تاسو نه من اجر س اجر په قران باندې په ولکم نو هغه ستاسو شو ان اجر الا الله نه دی اجر ما مگر په الله باندې دی لکه سورۃ یاسین وګورئ بیا غبر سودا د قتل او اصحاب یاسین وګورئ هغه بهادر انسان هغه سوی هغه بهادر انسان آیت نمبر 20 وګورئ. وجاء من اقصى المدينه رجل اراغ یو سړی د اړخ د کلینا یزا چې منډې ورې وی وی یا قوم تبع المرسلین او قوم زما تبعریو کې د پیغمبرانو اتبعو تبعریو کې مندا چې لا یسلکم اجرا چې نه غواړي تاسو نه اجر پیغمبر اجر نه غواړي دغه پیغمبر وارث دي کنه وهم مهتدون ادی دی په سم لار روان لکه سورته سواد وګورئ آد نمبر 86 قل ما سالکم علیه من اجرنا و نه غواړم ستانه په دې قرآن باندې من اجرین څه یوازې څه مزدوري وما انا من المتکلفین انی هم د تکلیف ورکوم دا او تکلیف ورکول دي بالله چې په موږ څه پیسې اخلي ځکه غریب امیر یې کنه هغه امامتي کولی نه شي نو ته ته پیسې دا او تکلیف دې ورکړ هغه ته به یایي نه دغلته یو مولا دی نو هغه ورته وایي چې ګوره که دادو تاسو ما له 300 روپۍ راکوئ په د میاشتې دا پاتانی مزوم نه شو باتانی مزوم نشه ظالمانو تاسو چې لاشئ الوګان چې اخلئ الوګان تاسو 100 روپۍ اخلئ الوګان هم نن سبا په 50 روپۍ باندې کیلو دي اما دا تانې راکوئ دوره سپک وای دي موږ ته تاسو ورئ دا تاس پکړئ خدای دې خو باسه دا تاس پکړئ دا موږ په دې خو به قیامت خلکو په دې خو به جنت اخلسته ظالمان ته به ته پې اتا نه اخلي تاس پکړه قیمتي شی چې نه اولوسا راشي نه اولوسا نه هغې سپک کي بوډای باز مونده بوډای وای بچیا وي دا سوره خراب دغه نوکونې لوی شوي دي ته به څنګه ګرځې ان د هغې نه هغه نوکونه ته کټ کړه وای بچي ستاره مفوکه داسې دا به ته خوراک څنګه انوالې مفوکه کټ کړه وای بچي سوره خارې په تا کې ان جوړ لامبولې دی د بادشاه بعدو چې بادشاه سپایان تللي چې ورته دې کور کې دی چې لاړو چې را باد والا هغې بوډای ور چې بادشاه لو بادشاه داسې وي ودا باد دله خو هغه احیات ختم کړي دا خو باد نه دین له خدای هغه احیات ختم کړي نه اولو زغه یو سړی و زمیندار و په لار ته لالې وموندې ده د کروړونو لالو هغې وموندې ده نو هغې روانو خره ورته ونه په تګړي تګړي کې وتړه او خرې ته سټ ته واچو هغه د کروړونو شی و د 500 روپو خرې ته یې واچو نو چې جوهري چېرته کتلې نو د هغه کپړې نه شي د هغې رڼاګانې راوتې وی کاکا د خره خرتې پوچ د کمه کړلې وی خرتې وی پسو وی پسو وی پسو به ته څه توای وی په لاسو وی واخله خو یې سره درسې د هر څه سره در کوم ځکه یو روپۍ او بیا هغه اسباب بس بابو وی سړي چې پېدو په منډه تښتي چې راته وایي چې هغه نه اخلمه او ده چې څنګه خره واخلم چې دی په لیکه فنا یې کړم زر دې هغه سړ ناشې دغه څه لرې کړ حلال اخرې په ځای به منډې کړې یاره چې نه چوي راته وایي چې را نه خرڅوم کور ته چې راغلی لال راغسې چې د ګورې خوشحالېږي سم خوشحالېږي نو په دغه کې کېږو په یو صندوق کې د سرو صندوق وسه هغه وړوکې ونه هغې کې ورته لاندې دغه ولګول بخمل او د پاسې بخمله منځ کې او د هغې ورسره کېښودل د هود او عود او دا څیزونه ورسره کېښود مشک او انبر په دې کې پټ کړو سره د بعد بادشاه اعلان وکړ چې که د دې ټول والا چا څخه دغه وي د دوره قیرات والا نو د هغې مومان که قیمت کړو هغه خو ده خو لیدل چې دا خو دغه ټول دی دی په منډه راغی خوشحاله خوشحاله چې لال راول لال پر ایمان نیم شو دی ورته وایي مولانم وایي دی لال ته وایي چې و لاله نو چې هغه سړي خرې ته اچولی وي نو نه نیمېدی نو چې ما دا دی په دې بخملو کې ایښی د سرو په دغه په دې کې نیم شي نو ظلم دې ونه کړ او د ظالمه ظلم خو تا کړی دی هغه خو ټیک ده که د خرې ته اچولم خو نه پوهې هغو زه نه پېژندېدم نو ظلم خو تا وکړه چې دا زه په 10 روپۍ زه 10 روپۍ وم زما قیمت 10 روپۍ ظالمه زما هغه وخت نه چېدلې چې تا زه په 10 روپۍ نو د قرآن نه خو په هغه وخت چېدلې چې زه په 10 روپۍ خرڅ کړی دی قرآن د 10 روپۍ دی قرآن د 100 روپۍ دی قرآن د 0 دی قرآن د لکو دی قرآن د کرو دا خو د جنت سودا ده نو د جنت په ځای باندې تا 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا یو لاکھ دی وخت ظالم نو تا قلمن نه کړه تا لوی خرچ دی تا لوی بیوقوف شته تا نه بل بیوقوف چرته دی چې ته د جنت په ځای باندې جنت ته په 1 لاکھ باندې ورکې یا په 2 لاکھ ورکې یا په 10 لاکھ ظالمه د جنت قیمت شته څوره بدبخته دی قل ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ذا نيم ده تكليف وركون كنا لك سورة قلم وبوري تيسو انا تيسو انفارات آیت نمبر 46 ام تسالهم الاجرا آیت غواړې دینا اجر په قرآن باندې په من مغرم مسقلون نو دی د تاوان نه درانه شي وایي یاره که مولا پیسې وانخلي نو دین به پات شي وایي چې مولا پیسې اخلي نو دین ختمیږي ځکه اجزان خلک په باندې بوج راځي ام تسالهم اجرا آیت غواړې دینا اجر په قرآن باندې نو دی د تاوان نه درانه شي لکه سورة مؤمنون وګورئ هلته دین فروش ته دغه ویلی دی دین فروش ته اجرتي ویلی دی اجرتیان سورة مؤمنون پار نمبر 18 وګورئ دغه آیت نمبر 72 ام تسالهم اجرا آیت غواړئ دینا ټیکس په قرآن باندې ټیکس قرآن من پیسې چرلی د خرج وي خر ټیکس ته وایي دا ټیکسي مولا ام تسالهم خرجا آیت غواړې دی نه ټیکس په قرآن باندې په خراج ربکا نو ورکړه د رب ته ډېر غوره دي وو خیر رازقین او دا الله غوره رزق ورکوونکی څه به خوري مولا وهو خیر رازقین او دا الله غوره رزق ورکوونکی دی ولې الله رازق نه دی ستا رازق دا خلک دي نو دلته وایي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا دا د قرآن باندې انکار وجه بیان کړه د قرآن انکار یې ولې وکړه ځکه چې دی په دنیا اغسته اوس مولا صاحب د قرآن انکار کوي قرآن مه زده کوي ولې دی د ده بیا هغه میشن خرابیږي دنیا اغستل ولا تشترو اما اخلی مه غوره کوي بآیاتی زما په آیاتونو باندې ثمن قلیله دنیا لګه ویا فتقون اخاص مان ویریږئ ولا تلبسوا الحق اما ګډوډوی حق د باطل سره حق چې باطل سره ګډوډ شي نو دا ټول باطل شي لکه مثال یو لوی ډرم اوبه دي پاکې ساتي او په هغې کې تا یو دوه څاڅکي امتیازې واچولې نو هغه ټولې پلیتې شوې دا کرنګې چې حق سر د باطل لغړې هم ګډ کړو ټول د باطل کړو بلکې هغه باطل هغه حق بیا د هغه باطل نه زیات نقصان وي چې پکې باطل ګډوډ شي چې د بدعتو ملاوټ وشي په دغه کې په سنتو کې نو هغه ټول هغه بیا د هغه باطل نه زیات باطل وي ولا تلبس حقا اما ګډوډوي حق د باطل سره حق ګډوډول یعنی باطل له رنګ ورکوي د حق او حق له رنګ ورکوي د باطل لکه نن سبا چې ته وایې د ډومباره د خیرات مه کوئ مړې پسې وګورئ دا وایي د هغه خیراتونه نه مني دا ته وایي چې سنت ورس په جمع دعا مه کوئ وګورئ وایي دعا نه مني دا له رنګ ورکړه د باطل حق له د باطل رنګ ورکړه ته وایې اته ته چې په دین باندې ما اخلا وګورئ د حدیثو منکر دی نو دا د حدیثو انکار دی چې تو ته په دین ما اخلا ته د قرآن نه انکار کې کم د حدیث کرا چې خود پیغمبر ویلي چې واخلې پی کم پیغمبر به اغستې دي تو په حدیث کې تعویل کې غلط نو انکار خو تا کړې د حدیث نه او بیا وګوره د قرآن نه انکار کوي دا سره موږ باندې دا الزام لګي وایي دی د حدیث نه انکار موږ نه دی کړی ته قرآن نه انکار کوي ته د حدیث تعویل کې غلط ته تحریف کې په حدیثو کې ولا تلبسوا الحق اما ګډوي حق د باطل سره شیخ قرآن به وي ولې ګډوي بدعت سنت د مصطفی سره مخ به لګوي سبا قیامت کې مجتبی سره ولې ګډوي بدعت سنت د مصطفی سره مخ به لګوي سبا محشر کې مجتبی سره ولې حق باطل ګډوډي یو مسله حق رضوی دا غلطه ایو غلطه مسله وای در بر خیرات شته نو دا خیرات وشته نو خیرات خوشته خود رضی بعد دکنه دغه په گوا کنه وای دوا شته نو مو گو دوا شته خو په جمع خو نشته کنه د فرض نو ته سونه دور په جمع چرته د فرض نو ته بیا هم څه جواز بلا ملاو شي د کچ امام مخ راړول له مقتدیان ناسي لیکن د سنت وروسته نبی اسلام خو سنت اکثر کور کې کړی دي اګه په جمعات کې کړي رسو راغله رسو راغله په هغه مصالح بیا کړم نه دي د سنت رسو خو چرته جواز نه ملوي کنه چرته جواز خیال کوم نه را دي اده وای دعا شته موږ شته کنه خو په جمع کم ده اذرنګ دی وای مړ به دعا وکي اله کنه وې سال اسرو بدفنی اسرو بد او دا مړ به پروتي اده به دعا وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم اسرو بالجنازه مړه بار تک بروزی دی به سنبالی نه به سنبال شو کفن شو امړه اون کو ایثار کړه پلان کیتا او پوجره کنا دواګه په جمع تو وکا نو کو تو وی دوا نه مم نه کی دا دوا دا نبی اسلام خو اسرو بل جنازه زری جنازه کوئی او چې جنازه شو اسرو بد دفنی زری خخوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اذا مات احدکم اول النهار کل جدا کہ اسڑے پر سار کے مرش فلا یقیلا الا فی قبری نو دد با غرمن تیری بغیر پر قبر کے و اذا مات اخر النهار کل جو اسڑے ضرورت ما دیگر کے مرش فلا بیتن الا فی قبری دے بش پر تیری مغرب پر قبر کے نو دی بمڑی خی اپ جو اجرہ کے بنا تے دوا گانو گئی دا دوا شے جنازے نہ مکھ بجام واندے نو کسو کو تو دوا نہ منی نو حق باطل گڑوٹئی حق باطل گڑوٹ کڑی دی وتقتم الحق اپټوي تاسو حق لرا و یا خدا وان تقتم الحق په تقدیر د ان سره منصوب په تقدیر ان سره وان تقتم الحق او دا چې پټوي تاسو حق او یا دا اتب په دې مخ کې تلبیسو باندې لا دلان داخله یو ولا تقتم الحق اما د په پټوي حق لرا وانتم تعلمون اتاسو بوئیږئ چې حق پټوي حق مطلب تو معلوم ہے کہ قرآن نہ بغیر ایمان نہ ٹکی گئے دیکھیں دے والے چاہتا نہ ہوئی واقیم الصلاة اس امور مستحا واقیم الصلاة او جاری کے موز وات و زکاة ورکی زکاة ورکاو مار راکین او کار دینو کئی دین کار کون کو سرا رکو کل کل قرآن جز ذکر کی امورات کل بھی او کل کل کل ذکر کے امورات جز بھی وځي کې رکو نه مراد چې کم دی د دین ټول کارونه دي او چونکی دا رکو لا په دراړه په رکو کې سره تیتیږي کنه نو مطلب دا دی چې دین کار ته بس ټیټو لاړه لکه سره چې منډه وای دا سی ټیټو لاړی نو د کشان دی د دین کار ته ټیټو لاړه چې سما لوکم کیږي چې په منډه کېږي اجه مې راوړی دا یعنی تنظیمی شکل ته اشاره کړی دا چې دین کار په تنظیمی شکل باندې کوي ورکو ورکانه وای ورکو کار د دین کوي یو کس قرآن بیان گئی ٹور اثر ملگری کی گئی یو کس سنت بیان گئی ٹور اثر ملگری کی گئی یو سڑے رد شرد بدعات کی گئی ٹور اثر ملگری شئی ورکاو او تیار اسے روح تے اللہ دین تا ورکاو مار راکین او کار دینو کئی سر کار دین کون کنا اتا امرون الناس دا غدرے مپلی تھی اتا امرون الناس بالبری اتا تو وینا کوئی خلق تا آمو خلق تا بالبری فکر دنے کئی جس پا خیرات کے دور سواب دے اپا جہاد کے دور سواب دے وطن سونان پوزکوم افریدی تازو خپل زمان دنے کا نازان لینے کیو خانا مولئی تے دو جمعی براز بانے تقریر کو چی چا جمعی براز بانے بانگی علال کا او غریبانان بانے اوکرو پا اہلی حق اوکرو نو دا دور سواب ہوشن دل با جنت کی دا ملگی خد واری دا نو خد پویا کڑی خونو نا پویا و غریب نا پویا با گیری اکثر پویا کڑی واغا پویا نو جوڑا غیر در بانگی ورکا غیر حلال کن او نوری ورک اجدان لی یو اڑو که دل پری خود دی چرا اگر اندر دی جیو دیوی دا سوکو دا اللہ بندگان چی دا ما پا خبر عمل کرده آگر دا خودیم لرگی دی لار دستا وی خوبا دا ما تا دوی دا ما نورو خلکو خوی دیدی آگر اوڑا بولا وی طلاق در کم دلا خدا دی وی خوبا تا دا او دا بل چا تو آما دے با ٹور مر بل تو جہاد خوش ہے لیکن دا دیئے با جہاد ندی دا دیئے با انگلینڈ کی سبا کوئی پا امریکہ کی با سبا کوئی آتا عام خلق مسلمان بچی آخوا دے خوا کی دا کالجوں نے لری کی دا یونیورسٹیوں نے ہوا تھی دا سکول نے باغیان کی علی جہاد اسے جہادی چا با سبا والا مر کی نرائیڈی والا مبارک شدیئے میں لمر کا آشی شیخ شد نوځ دا غدا ټوبک راځي د شهید کوو ورته تم شهید کوم کنه تم جنان تلار شه ستاسو خدای وی خو بس خپل بچی شي شهیدان کې زمنګ دی له شهیدان کې دی و ټول مر لګیای بل ته وای خپل باندې کوي بل ته وای خپل به خیرات نه کوي بل دوی الله سلوي کوي د چر سلوي کوي الله له مر خیرات د خیرات کړي چې خپل پلار ته یا خدمت پته یا زوی پته ټول مر بل ته وای اتا امرون الناس آمین آکوی تاتو آمو خلکو تا بل بیرے پا کول دنے کا این و تانساو نام پوزکوم اپری ریتا تو خپل دانو نا دیتو ای ترک عمل دا یهودو دا کارو دا تی پتو نا مسلمانانو کرا گلی دی وان توم تطلون کتاب حال لالی که دوی لولی تاتو کتاب دیولا یو کم زجور که جبات بخت تل ازان تعلیم وای نو علم بدا تی چی خبلا با عمل نگه بلتا بوی تل ازان تا مولا وای افلا تاقلون ها خودی افلا تاقلون ای ولی افلا و تا تو نپوی استفام دی انکار دفار توبیخ دی و تا که اقلی جن تخری چې په خپل عمل نه کې بل ته وای خو ته لوی خارې کنه ځان له نیکي بدې شي بل بل خو غوره کې خو لوی خارې بل ته په دین پیسې ولګو په خپل هغه پیسې په دین باندې چې لګو خو دا درکې ته په دین باندې خورې خو لوی خارې کنه مې اوس ول دا معنی وکړه هغه کور کې ړومبې کال 1995 کې راغلم نو په هغه ورځ کې دا زرګران نه به ډېر خلک ما ته راتله د اندر شیر نه زرینه جي د هغه دارونه دا ډېر تکړه وو دوی به کسان راوسته یو کس راوسته چېرته هغه به څه ویلو نو چې ما دا وایي وته خرې نو هغه وایي دا به کم دارې ما دې ځکه وایي دا خو تا زیاتې وکړه خر خو وته نه ویلي ما چې عقل به ګني نه خر نه عقل چا کی عقل انسانانو کی نو چې حیوان کی شعور وي هغه عقل وي نو خر دی کنه وایي نه تا زیاتې وکړه ما زیاتې مې نه کړې خا وایي نه نه ګوره ما ته خر لږ د صورتې ترجمه راوباسه ترجمه مې ورته راوېسته 28 پاره ما دلته ورته صراحتن ویلي اوس بس کې آت نمبر 5 کې مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې وایي غس التوراة یعنی العالم شد الله رښتا ثم لم يحملوها بیا پورته نه کدی لېنی عمل په ونه ک کمثل الحمار دې په شان د خر دې خمار په جنې بیاو کمتل حمار دے پشان دخار دے یا حملو اسپارا چی پورتا کڑی دی کتابونا بی اسلام اصول قومی دن کدو بیعتلا اس میں پوشی ما دل تا کی وطا پا بلا جہ جاکی ویلی حال دیو تا سراحتا ویلی افلا تاقلون وطا اس کے اقل نیش خرے خر خودی کن چی پا اگر دیر جوان پنی لگ جوان مانی خرابی اگر دیر اجر چې الله کوم ورکی هغه په لږ غونې اجر خرابې دین الله خرابې سی وا دین ذات کما کل وسو کیدا خره خو موږ کما کل تو کنه و کما کل وسو کړه و بیا کلا دا رسو کړه چې هغه دیر اجر چې پاره جنت ملای دا تا په دنیا واغته و کما کل و خره دا تا کار وکم من ځان تو خا من ځان کلکم کتو کې منو دی باندې یو کني مې یو لزل نه مني خدای پوشا پوشا من ځان ته چې من دا کارو وکم کما خبره چې یریګ نه غبیا بیا کوا وا ما چې اذن چې من دا ته کارو وکم کما ګې کوم من دې بالکل وای کدن ملګری کوي ځان چې ملګری کړي من غواو ته رخصتي ګم نه من سره نه ته ډیر و نه نه نه یا به دغه شی نه کې یا من سره من ملګری نشي کول دا کار په دین به نه اخلي ټیک دغه یو کار کوي او زه مدد کوي په خپل هیڅ خبره نه هو کته وای چې ما درا کوي دغه زم ملګری نه وختل نشته بکې وا فلا تاکل زکا چې تا وخت نه غجر خراش هغه چې درکې ستاد وځ درکې دا غجر نه کیږي اجر انما الاعمال بالنیات چې سړی په خپل ولګې دا غجر دی چې ته وته د ننګ شرمې درکې الا په سیرا و باتا به درکې خود ننګ شرما د کنه دی ګره چې په خپل ولګې د کټی نه افلا تاکلون وتاس کې عقل نشته خرو وسا قدری صفات خد مومنانو چې دا حقیقت کې د حق پرستو اصول دي د باطل پرستو اصول او پیژندل یو تحریف او دویم کتمان د حق او دریم ترک عمل د دې مقابل درې خد صفات د مومنانو چې ته به رد کې اوسه رشته د رد کې نو پتا به تکلیفونه دي جیل ته پکې دی ورټ ټکول په پکې خوري مناظری به تر کې تکلیفونه به نو ته وته کې ته بل الله نه په مدد غواړي دبل چانه ونه غواړي واستعینو امداد غواړي د الله نه بس صبر په کله کې دوه طرف مشکلات کې صبر معنا الاستقامت فی دین په دین کله کې ده دا نه چې صبر د صبر غره په قران کریم کې صبر په نوې مقام کې راغلی لس کم سل ځای کې صبر په شپاړو سمانو باندې ابن قیم رحمت الله ذکر کړی خود صبر دوه غټ غټ قسمونه دي یو صبر دی په امور یعنی په هغه کارونو کې چې هغه سړی په اختیار امور اختیاری او کې ای دوی صبر اختیاری یو د صبر غیر اختیاری